NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Wat Turkije betreft kan Finland toetreden tot de NAVO. Maar de Turkse regering blijft zich wel verzetten tegen de toetreding van Zweden. Volgens Turkije biedt Zweden al decennia lang onderdak aan radicale Koerden. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Poetin. Hij moet zich voor het ICC verantwoorden voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het gaat dan vooral over de illegale deportatie van kinderen vanuit Oekraïne naar Rusland. 4 Zuid-Limburgse en 8 Belgisch-Limburgse gemeenten gaan in beroep tegen een vergunning voor de uitbreiding van het aantal vluchten op vliegveld Bierset bij Luik. De luchthaven kreeg toestemming om het aantal vluchten te verhogen van 35.000 naar 50.000 per jaar. De 12 gemeenten vrezen dat de geluidsoverlast toeneemt en dat er te veel stikstof wordt uitgestoten. En de Amerikaanse oud-president Trump mag weer op YouTube. Zijn account wordt niet langer geblokkeerd. En dat betekent dat Trump weer op alle grote sociale mediakanalen berichten en video's kan plaatsen. Trump werd onder meer van YouTube verbannen na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers in januari 2021. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Goedenavond, we mogen weer welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, met vanavond natuurlijk weer ons wekelijkse nieuwsforum. We gaan het hebben over de denderende verkiezingsoverwinning van BBB deze week. Ja, en ook over het interview van Tom Egbers zojuist bij Khalid en Sophie. En er is natuurlijk voetbal. FC Volendam strijdt thuis tegen Fortuna Sittard. Ja, we gaan gelijk weer eens naar voetbal toe. Arman Afsaroglu, is er al in nieuws? Nee, niet echt. Nee, nieuws. Ja, er is nieuws genoeg. De hele wereld. In Volendam is er niet zoveel nieuws. 0-0 is het na 32 minuten aan de dijk hier. Tussen Volendam en Fortuna Sittard. Het is nog geen wedstrijd die ik vanavond als ik terugrijd naar huis nog eens op mijn gemak terug ga kijken. Het eerste half uur althans. Want er gebeurt niet zo heel veel. Vanaf het begin was het wel aardig. Een half volley van Muren. Die speelt in de punt van de aanval bij Volendam. Maar zijn volley had ongetwijfeld de beste bedoelingen. Maar ging wel bijna het stadion uit. En het stadion is toch wel best wel hoog. Dus het was niet zo'n goede volley van Muur. En verder heeft Fortuna eigenlijk nog amper kansen gehad. Maar Volendam na dat moment ook niet. Dus ja, valt het een beetje tegen. Let ik heel erg op Velasquez, de coach van Fortuna. Mocht hem vorige week ook aanschouwen in een wedstrijd waarbij hij zich ernstig misdroeg. Dugout probeerde te slopen. Allerlei apparatuur wegschopte, sloeg. Ja, het enige wat hij niet deed was mensen slaan bijna. Want de rest moest allemaal kapot. En ze hebben bij Fortuna deze week toch maar even gezegd. Ook naar de buitenwereld toe. Dit is niet waar wij als club voor willen staan. Hij zal erop worden aangesproken. Nou, dat is dan denk ik ook wel gebeurd. Het valt mij op dat hij buitengewoon rustig is. In het eerste half uur. Velasquez, ik sprak hem vorige week na afloop van die wedstrijd. Ja, hij noemde het emotions. Maar niet het belangrijkste in zo'n wedstrijd. Het moest wat hem betreft meer gaan over een ongelukkige arbitrale beslissing. Maar ja, zo is het natuurlijk niet. Er zijn ook kinderen die naar zo'n trainer kijken. En die zien dan iets wat je toch eigenlijk niet moet willen als club. En dat hebben ze bij Fortuna toch ook zo ingeschat. Voorlopig gaat het allemaal goed in de dugout bij Fortuna Sittard. Dat weer een aantal blessuregevallen terug heeft. Yilmaz miste de wedstrijd tegen Twente vorige week. Nu weer terug in de aanval naast Buitink spelend. En ook Cordoba is terug. Nog geen plek in het elftal voor Özyakup en voor Erdogan. Die zijn er nog niet bij. Volendam nu in de aanval. 34e minuut 0-0. Volendam in 2023 uitermate goed presterend. Met name in eigen huis. Vorige week een nipte nederlaag in de Kuip tegen Feyenoord. Maar het zijn maar weinig clubs gegeven dit kalenderjaar om te winnen van Volendam. En ook Fortuna presteert eigenlijk gewoon heel goed in 2023. Dus je zou toch verwachten als deze twee ploegen tegen elkaar gaan spelen dat vuurwerk op zou leveren. Maar dat is voorlopig nog allerminst gebeurd. Nu Fortuna aan de rechterkant in de aanval met Pinto. Die is op zoek naar Noslin. Vindt Noslin ook wel. Maar die vindt geen weg richting het doel. Moet dus weer even uit dat 16 meter gebied. Levert de bal dan weer in bij Pinto. Volendam verdedigt. Verdedigt niet al te best. Want Noslin zit er weer eens tussen. Die is goed in vorm de laatste weken. Tijani Noslin. Maar opnieuw vindt hij niet echt de ruimte voor een goede voorzet. Wel Duarte die de bal in de ploeg houdt. Bij Fortuna een slim paasje in gedachten heeft op Pinto. Die vindt Noslin nu bijna. Maar dan kan de bal uiteindelijk worden weggewerkt door Plat. Nog geen allerbeste wedstrijd dus aan het dijk hier in Volendam. 0-0, 10 minuten voor rust. Beginnen wij met ons nieuwsforum. We hebben een gevarieerde tafel samengesteld. Aangeschoven zijn hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, Amerikanist Koen Petersen en politiek journalist voor het Nederlands Dagblad Gerard Beverdam. Hartelijk welkom allemaal. Ja, jullie hebben ook veel te vieren, daar kwamen wij achter. Koen Petersen wordt hoogstwaarschijnlijk Eerste Kamerlid, nummer 4 op de lijst voor de VVD. In mei wordt de Eerste Kamer pas verkozen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gerard Beverdam won vorige week de Anne Vondelingprijs voor de beste politieke journalistiek. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus nou, ik vroeg me eigenlijk ook een beetje af, Marjan Offers. Kan ik jou nog ergens mee feliciteren? Met... Nee? Nee. Nou. Niet eens met je verjaardag? Wanneer ben je jarig? Nou, met allebei. Nou, laat ik het. Ik ga toch wat zeggen dan. Vandaag gaat het rapport. Wij maken altijd rapporten. Het eerste conceptversie is af van een stuk. En daar zijn we zo trots op. En ik wil bij deze even iedereen bedanken die daaraan heeft meegewerkt. Dus het gaat niet om mij, maar snoeihard en de deadline is gehaald. Wauw. En welk rapport gaat dit over? Dit gaat over een deelonderzoek van het cultuuronderzoek in de topsport. Oké. Okay. Oké, we gaan het later. Heel belangrijk dat er een goede cultuur komt in de topsport. Absoluut. En niet alleen daar, daar gaan we het natuurlijk later ook nog over hebben. Maar eerst naar het grote nieuws deze week, namelijk de Provinciale Statenverkiezingen. De rook is intussen een beetje opgetrokken na de ronduit verpletterende verkiezingswinst van de Boer-Burgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezing afgelopen woensdag. Vandaag was het de dag waarop het ging over de consequenties van deze uitslag. En dit is wat minister Hoekstra en Adema en minister-president Rutte er vandaag over zeiden. En dit is iets wat de Nederlandse politiek, zelfs niet 4 jaar geleden met Forum, maar ook niet in de tijd van Fortuyn, op deze manier is overkomen. Dus ja, dat betekent dat het anders moet. Nou, het maakt mij in ieder geval duidelijk dat Nederland heeft uitgesproken dat ze het belangrijk vinden dat de perspectief voor de boeren komt. Dit is een ongelooflijke dreun richting Den Haag, een schreeuw naar Den Haag. Dat men onvrede heeft. En ik vind dus, en dat is ook logisch, dat je dat hebt mee te wegen in een verdere beleidsvorming. Ja, Gerard, ik begin maar even bij jou. Hoekstra zegt dus, het kabinet moet wat veranderen. Rutte zegt, dit is een signaal voor het kabinet. Hebben ze BBB onderschat, denk je? Beetje misschien, maar op zich denk ik dat ze wel hebben zien aankomen dat er wel een klinkende verkiezingsoverwinning zat aan te komen voor BBB. Daar hoef je toch niet echt een profeet voor te zijn. En over dat signaal dan? Wat is dat signaal precies? En wat gaan ze ermee doen? Ja, dat signaal, dat lees je natuurlijk nu alle kranten helemaal bomvol over van wat heeft de BBB-kiezer nu willen zeggen. Ik las een hele mooie bij NRC-collega Karel Smouter. En die zei, eigenlijk zeggen deze mensen, mogen wij misschien ook nog even ergens over meepraten? Ja. Dat is in één zin, denk ik, waar het om gaat. Dus het is niet per se misschien... Ja, dan moet ik het anders vragen. Is het een stem voor de BBB of is het een stem tegen de klassieke partijen? Het gekke was, mijn collega Niels van der Bovenkamp, die was gisteren op reportage in Terbergen in Overijssel. Dat was nog zo'n dorp waar een paar jaar geleden het CDA nog de absolute meerderheid had. Ja, 58,8% nu, hè? En nu voor BBB 58%, ja. Volgens mij was de hele Nederlandse media daar. Ja, dat klopt, ja. Maar het gekke was, hij kwam terug met een reportage en het woord stikstof kwam er bijna niet in voor. Waar mensen over klagen is dat gewoon voorzieningen gewoon er niet meer zijn, dat de leefbaarheid achteruit holt. En dat ze zich heel ver van Den Haag voelen afstaan. Dat gevoel dat heeft Caroline gewoon heel goed weten op te pakken. Caroline van der Plas en Niels en mijn andere collega Ilse Brandeman zijn vanmiddag nog bij haar in de tuin geweest voor een interview wat we morgen brengen. En ik denk dat ze het gewoon heel goed heeft aangevoeld. En ook heel down to earth is gebleven. En maar nu rust er op haar een hele grote verantwoordelijkheid. Enorm, ja. En kunnen we nog een beetje uitpluizen, Koen, dat kan ik misschien wel aan jou vragen, van wat is dat dan aan die Caroline Plas, dat ze dit zo voor elkaar uit weten te krijgen? Ja, er stond gisteren in NRC een mooie analyse van Bas Heijnen. En die schreef dat ze juist zo gewoon is. Heel veel Nederlanders herkennen zich in haar. En dat een van haar krachten is geweest. En ik denk ook wel dat zou kunnen kloppen. Mag ik even vragen, want kijk, voor de VVD was het geen succesvolle avond. Voor jou eigenlijk wel, want jij gaat waarschijnlijk binnenkort de Eerste Kamer in. Dus hoe sta jij nou erin na deze verkiezingsuitslag? Ja, we hadden natuurlijk allemaal gehoopt binnen de VVD dat de VVD groter zou worden in plaats van kleiner. En dan is het doodzonde dat je in de Eerste Kamer 2 zetels verliest. En daar is ook niemand blij mee. Maar ja, als de kiezer spreekt, is dat de uitkomst. En dan moet je het daarmee doen. Wat zegt het over de VVD op dit moment? Ja, dat de VVD nog steeds een hele grote partij is. Want wat ook ongeveer uit mijn hoofd het verlies is 1,5%. Dat is 1,5% te veel. Maar het is niet zo dat de VVD is weggevaagd. Dus in dat opzicht is de partij redelijk door deze verkiezingen gekomen. Maar je had liever gegroeid. Ja, een paar weken geleden was het ook nog wel vrij positief. Gingen ze eigenlijk ook wel vanuit dat er nog wel wat winst aankwam? Ja, en de peilingen gaven dat ook, ook aan. Je zag toch dat het toch een soort tweestrijd was tussen het linkse blok van PvdA en GroenLinks aan de ene kant en de VVD aan de andere kant. Ik geloof dat jullie dat de linkse wolk willen noemen graag bij de VVD. Ja, zo is dat inderdaad genoemd. Maar dat is het niet geworden. Dus is dat een inschattingsfout geweest? Nou, je weet nooit wat er gebeurd was als je een ander soort campagne had gevoerd. Ik had vroeger een van de kwaal, en toen kreeg ik heel veel pillen van de arts. En ik merkte eigenlijk vrij weinig daarvan. En die zei van, ja, maar als ik je die pillen niet had gegeven, dan was je er minder goed aan toe geweest. Maar dus dan je weet dat nooit helemaal precies. En ik denk wel dat dat verschil tussen de VVD en de linkse partijen heel duidelijk gemarkeerd is. En mensen zijn ook begaan bij hoe het gaat met de economie en de belastingen. Maar dat was dus een ander thema waar BBB-campagne op heeft gevoerd. En wat, een enorm succes daar heeft. Maar dan denk jij dan dat het een inschattingsfout was? Ja, dus ik vind het ook eerlijk gezegd. Koen die wijst op een tweestrijd die er eigenlijk ook niet gekomen is. Nee. En je moet ook wel heel goed kijken naar hoe het in de provincies ligt. Hè? Want ik ben zelf oorspronkelijk afkomstig uit Twente. En dan kijk je altijd naar de uitslag in Overijssel. Daar heeft gewoon 1 op de 3 kiezers BBB gestemd. En de rest van het politieke landschap is totaal versnipperd. Daar is geen enkele grote partij meer eigenlijk naast de BBB. Dus wie wil daar ook instappen nog weer? En je kunt dan niet zomaar zeggen, nou ja, we hebben ietsjes verloren op landelijk niveau. Zei Koen, geloof ik, van 1,5%. Denk ja, maar goed, er is toch wel iets meer aan de hand dan we hebben iets verloren. Ja, Marjan, hoe heb jij naar deze uitslagen gekeken? Nou ja, ik denk als je naar de gemiddelde Nederlander die op BBB heeft gestemd, als je vraagt van, goh, wat is het standpunt van BBB in het Oekraïne gebeuren of hele grote issues, dat een heleboel mensen dat waarschijnlijk niet zullen weten. Nou, en nummer 2 op de lijst zat bij 7:30 en die wist het zelf ook niet. Om maar wat te zeggen, dat zijn toch hele grote thema's. Dus ik moet je even onderbreken, want er is wel wat gebeurd in Volendam. Nou, Armand die zei dat het niet ging gebeuren. Maar het gebeurt wel. Het is een doelpunt. Vlak voor rust voor Volendam. Voor Karel Eiting, de aanvoerder, die prima het voorbereidende werk afrondt. Fortuna kreeg net een kans, een goede kans voor Noslin. Die raakte de bovenkant van de lat. Maar een paar minuten daarna raakt Fortuna de bal kwijt op de eigen helft. Kan Duarte niet meer herstellen en komt er een uitstekende bal vanaf het middenveld richting de doorgelopen Eiting. En die schiet de bal onder het lichaam door van Pandoer. Eerste echt goede kans voor Volendam. En het is dus direct een treffer van de man die juist zoveel doelpunten dit seizoen heeft voorbereid. Eiting met zijn geweldige vrije trappen, met zijn prachtige traptechniek. Zo vaak heeft hij zelf nog niet gescoord. Maar nu dus wel, vlak voor het eind van de eerste helft, komt Volendam op voorsprong 1-0. Nou, misschien daarop inhaken, want ik was in Volendam van de week. En toen er gestemd was, en toen zat er een oudere man achter me met zijn dochter. En die vertelde dus, die oudere man, dat hij op BBB had gestemd. Nou, we zaten allemaal erg dicht bij elkaar, want het was heerlijk zonnig weer. En toen zei hij ook, dit is een tegenstem in wel onvervalst Volendams, dat zal ik niet nadoen. Maar hij zei er ook bij van, en waarom, vroeg toen ook de dochter. En toen zei hij, omdat het een echt mens is. En dus ik denk vooral die authenticiteit. En als je al die debatten hebt gezien, ik zat zelf bij Opeen met CDA. En nou goed, en dan hoor je heel veel blablabla. En het loopt maar leeg, maar Caroline kan zich heel goed uitdrukken in taal die een hoop mensen begrijpen en het gevoel en raken wat een hoop mensen ook voelen. En is ook in staat om soms te zeggen, dit begrijp ik niet. En ik denk dat die echtheid toch wel gedomineerd heeft. En daarnaast een tegenstem tegen de huidige macht. Ja, en wat moet het kabinet hier nou mee? Nou, ik denk, dit wordt toch ook heel erg ingewikkeld in die Eerste Kamer. Enorm, ja. Want we weten allemaal, we kunnen linksom of rechtsom, maar heel veel is gewoon Europese regelgeving. Als het gaat over bijvoorbeeld het enorme debat dat BBB wel voert, is natuurlijk het stikstofdebat. Maar die Europese regels, daar hebben we ons aan te conformeren. En de vraag is, ja, wat gaat dit doen in de Eerste Kamer? Gerard, die Europese regels, wat kan ze daar dan nog mee, Caroline van der Plas? Want die kun je niet ontkennen in principe. Nee, nou, dat is natuurlijk wat interessante. Caroline van der Plas die ontkent ook niet dat er een stikstofprobleem is. Nee, die wil het zelfs, de stikstof naar beneden. Dat is iets wat ze uitgesproken heeft. En ze zegt ook, van boeren hebben daar al heel lang ook al heel veel aan gedaan. En ze wil dus nu zich richten op 2035. Dus dat wordt wel een beetje... Je zag eigenlijk vanmiddag ook premier Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie dat hij toch ook wel zegt van, nou ja, we moeten nu eens kijken hoe dat in die provincies gaat en daarna moeten kijken hoe we dan verder gaan. En toen een collega van mij hem confronteerde met, ja, maar goed, D66 houdt vast aan 2030. Toen zei hij, ja, nee, maar dat wordt ook, dat ligt toch ook echt wel genuanceerder. Dat beeld wordt ook telkens neergezet alsof D66 niks wil. Maar ja, spannend gaat het wel worden. Want Marjon zei net van, ja, je kunt linksom of op rechtsom. Maar dat weten we eigenlijk ook nog niet 100% zeker. Hè? Van, ik heb net nog even gekeken, de laatste prognose geeft aan dat linksom, zou ik maar zeggen, met PvdA GroenLinks, dat zou dan net op 38 zetels uitkomen. Maar ja, die verkiezingen zijn pas eind mei voor de Eerste Kamer. En dan moet ook iedereen precies stemmen zoals is afgesproken. En er worden ook altijd, dat is wel leuk om te vertellen, altijd helemaal berekeningen gemaakt door partijen van hoe dat precies gaat uitpakken, die stemrondes. Want bijvoorbeeld Zuid-Holland, dat is by far de grootste provincie, daar wonen volgens mij bijna 4 miljoen mensen. Daar weegt een stem van de Statenlid veel zwaarder dan bijvoorbeeld in Overijssel. Dus daar worden hele ingewikkelde berekeningen op losgelaten. En dan kan soms net één strategische stem net ervoor zorgen dat een coalitie wel of geen, nou ja, een meerderheid heeft, halen sowieso niet, maar je begrijpt wat ik bedoel, ja. Of ze over links nog wel zouden kunnen. Maar dat vond ik wel een goede opmerking van Rutte vanmiddag, dat hij zei van, het gaat niet alleen, deze verkiezingsuitslag is niet alleen een optelsom naar 38 zetels. Ook al kun je linksom, je kunt die enorme overwinning van BBB niet negeren. Nee. Gerard, ik ben eigenlijk wel benieuwd, misschien weet jij dit wel, maar wat je veel hoort nu is van, oké, ook voor de BBB was, ze hadden wel een winst verwacht, denk ik, maar zo groot niet. Ja, hoe kunnen ze het waarmaken? Ja, dat zou moeten blijken. In de provincies hebben ze nu het voortouw om die onderhandelingen te gaan voeren. Dat is altijd na verkiezingen dat de grootste partij, of nou gemeenteraadsverkiezingen is of landelijk of in de provincie, om dat te doen. Beeld dat wel bestaat bij de meeste mensen is dat BBB wel wil praten met andere partijen en echt wil samenwerken met andere partijen. En dat en ook wel wil besturen. En toch? Ook wil besturen. Meedoen. Dat is in het verleden wel eens, hè, met Forum 4 jaar geleden, was er toch wel een andere beeld dat daarop kwam. Dus ja, die partijen zullen met elkaar in gesprek moeten. En dan moet je zien of je tot een programma kan komen. En dat zou misschien in de ene provincie makkelijker gaan dan in de andere. En in de ene provincie een andere coalitie opleveren dan in de andere. Maar ja, dat is hoe het normale proces gaat. En er is natuurlijk geen reden om aan te nemen dat het nu anders zou gaan. Maar je hebt wel een hele dominante partij in elke provincie, in elke provincie. Koen, verwacht jij veel kinderziektes? En hoe zullen die er ongeveer gaan uitzien? Ja, wat je eigenlijk altijd ziet bij nieuwe partijen is dat aanloopproblemen bestaan of kinderziektes om gewoon stabiel te worden. Je moet je voorstellen, ga er maar aan staan, als je als enig Tweede Kamerlid campagne voert en opeens heb je, ik geloof, 179 provinciale statenleden. Ik zit even naar Gerard te kijken of ik het aantal correct hebt, als je dan misschien in 8 of 9 of 10 provincies gaat besturen, ja, als die je moet de je grootste Eerste Kamerfractie hebt, dan zul je moeten recruteren. Nou, er zitten ongetwijfeld, als je in één keer zoveel mensen binnenhaalt, ook een paar misfits bij. Dus dat gaat dan gedonder opleveren, want daar gaan natuurlijk meteen alle schijnwerpers op staan. Dat ligt niet aan BBB, maar dat zie je bij elke partij die zo'n groei moet doormaken. Je hebt ook een fractie van 15 of 16 mensen in de Eerste Kamer die ook gekozen zijn omdat ze bepaalde kwalificaties en ook een mening hebben. Maar die zullen ook toch tot standpuntbepalingen moeten komen. Dus ja, dat is een hele tour. En ze hebben nog geen wedstrijdritme van hoe ga je als partij met, laat ik zeggen, discussies en spanningen op die dan onvermijdelijk kunnen ontstaan. Dus dat zal werkende weg moeten gaan blijken. Wat wel weer wordt gewaardeerd in Van der Plas is dat zij een minder groot ego lijkt te hebben dan sommige andere politieke leiders die je hebt gehad. Zoals Baudet, ik zie Gerard heel erg knikken. Fortuyn destijds in die tijd. Ja. En dat gaat het misschien weer makkelijker maken om mensen bij elkaar te brengen. Maar ja, de praktijk zal moeten leren. Het wordt een enorme klus. Maar ik heb net het interview al mogen lezen wat mijn collega's vanmiddag met Caroline hebben gehad. En daar wordt haar onder andere gevraagd ook hoe is dat nou gegaan met die selectie van Kamerleden? Ja. Want ik zat, van kandidaat-statenleden. Ik zat vanmiddag op de lijst te kijken in mijn eigen provincie Gelderland. Er hadden ze gewoon 48 mensen op de lijst staan voor de Staten. Dan denk je ook, waar haal je ze vandaan? Maar Caroline zegt, ja, we hebben dat heel zorgvuldig aangepakt. We hebben geen alle ego's eruit eruit proberen te filteren. Mensen moesten ook naar Deventer komen. Ze hadden een keer iemand gehad die wilde niet naar Deventer komen. Die wilde dan alleen maar op een andere manier kennis maken. Toen had ze gezegd, nee, nou goed, als je de moeite niet waard vindt, dan kom je niet aan de beurt. Wat ik trouwens ook heel vers nieuws is dat vind ik ook super interessant. In Friesland heeft BBB nu SGP-Kamerlid Chris Stoffer aangetrokken als informateur. Dus ja, je ziet ook wel dat ze dus een beetje in de wat conservatievere hoek zitten. Mm-hmm. We hebben ook in het interview weer heel veel dingen aan haar voorgelegd van hoe denk je nu hierover, hoe denk je nu hierover, hoe denk je nu hierover. Nou ja, dat is allemaal heel interessant. Maar inderdaad, die partij moet zich eigenlijk op heel veel punten nog gaan uitspreken. Maar goed, ik vond het heel opvallend dat ze dus een SGP'er hebben gevraagd om in Friesland de informatie te gaan leiden. Die conservatieve hoek, ChristenUnie, SGP, behoorlijk verloren. Ja, dus jij zegt het nu zelf al, veel christelijke stemmen dus ook op de BBB. Kan je dat verklaren? CDA ook, enorm verloren. Ja. Enorm. Ja, gaan we zo nog naar duizend. Ja, zeker. Nou ja, goed, dat zie je sowieso. Hoewel je ook wel in het kiezerstromenonderzoek van de Ipsos en NOS ziet dat echt niet alles één op één van CDA naar BBB. Nee, het is VVD en dan is de CDA. Ja, precies. CDA. Maar ze halen eigenlijk overal wel wat vandaan. Maar goed, ja, je ziet wel inderdaad bij de ChristenUnie bijvoorbeeld, daar zijn we gisteren ook wel echt ingedoken, dat zij vooral in hun klassieke bolwerken op de Bijbelbelt, zeg maar, toch echt wel weer opnieuw hebben ingeleverd. Dus het zegt wel iets over onvrede die er is over het kabinet. Ja, en daar zitten zij ook in. Gaan we van Caroline naar Wopke. Wopke Hoekstra, die heeft misschien nog wel zijn achternaam nodig. Het CDA staat nog op een schamele 5 zetels in de Eerste Kamer. Ongelooflijk pijnlijke verkiezingsnederlaag voor de ChristenDemocraten. Toch is Hoekstra, Wopke, niet van plan om op te stappen. De CDA jongerenorganisatie die heeft gezegd dat ze twijfelen aan uw leiderschap. Ja, maar weet u dat? Nee, weet u, ik ga daar met volle energie mee door. Ik heb de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het CDA weer in beter vaarwater komt. En mijn waarneming is dat er brede steun is binnen de partij. Als het gaat om mij, maar het gaat niet om mij nu. Het gaat erom dat we een heel duidelijk signaal hebben gekregen vanuit de kiezer, wij als CDA, maar eerlijk gezegd breder de hele politiek. Dat het anders moet. Ja, eventjes tussendoor zal ik de ruststand bij Volendam tegen Fortuna Sittard even melden. 1-0 staat het daar voor Volendam. Door over Wopke Hoekstra. Vanavond komt het CDA bijeen in de Verenigingsraad, waar wordt gesproken over de verkiezingsresultaten. Ja, het zal niet een ontzettend gezellige bijeenkomst worden. Verwacht je dat leden gaan eisen dat Hoekstra opstapt? Vanavond niet, denk ik. Maar het is wel onrustig in de partij. Ik heb vandaag ook voor een ander artikel nog weer veel mensen gesproken. En gisteren ook samen met een collega. En wat je toch wel hoort is dat er ook wel mensen twijfelen of Hoekstra voldoende het christendemocratische gedachtegoed belichaamt. Wat betekent dat dan? Is hij te pragmatisch politicus? Ja, te veel bestuurder, te weinig politicus, te weinig warmte. Het CDA was tot afgelopen woensdag toch nog best wel een machtsfactor in heel veel provincies, zeker buiten de Randstad. En ze zijn nu echt wel door een ondergrens gezakt. CDA is een machtspartij die nu niet zo heel veel macht meer heeft. Ja, dus dat is ook maar de vraag van, ik denk dat ze lang niet in alle provincies weer in de coalitie gaan komen. Dat ze moeten zien. Ik weet ook niet of ze daar zin in hebben. Als ze dan als BBB veel groter is. Dus goed. En het christendemocratisch gedachtegoed. Kijk, het is een middenpartij, maar wel een hele specifieke middenpartij. Met inderdaad vaak heel verbonden met hele sterke sociale structuren. Zeker nog wel in de regio. Hè. Vaak zie je CDA's ook bij de voetbalclub en bij de carnavalsvereniging en in de kerk. En het is een partij die echt gebouwd is op verbanden in de samenleving. En dat betekent ook dat je een leider moet hebben die daarbij aanhaakt. En ik denk dat Hoekstra dat. Of ik denk, ja, ik hoor in ieder geval veel mensen zeggen dat ze een beetje twijfelen of hij dat voldoende in zich heeft. Of hij wel de juiste. Je ziet toch ook hoe belangrijk het eigenlijk is, hè? Wat je uitstraalt en dat het overeenkomt met de waarden en wat je wil uitdragen. En als je dan zo een dreun om je oren krijgt. We hebben het hier ook over een vereniging. Je bent door en uit die leden ergens gekozen. Ja, je hebt het draagvlak gewoon eigenlijk niet meer onder je kiezer. Zo simpel is het. En ik vind het dapper dat je zegt van ik ga door en ik blijf ook doorgaan. Maar feitelijk is gezegd, wij hebben niet op jou gestemd. En we stemden wel met z'n allen op Caroline. En wat mensen ook natuurlijk niet vergeten zijn, is dat hoe er met Pieter Omtzigt is omgegaan. En niet dat Pieter Omtzigt een heilige is, maar voor heel veel mensen in Twente en in Overijssel en ook wel daarbuiten wel. En ook wat er met Mona Keijzer is gebeurd, dat hoorde ik ook nog weer mensen over. Dat zeggen goed, weet je, daar kun je ook van alles van vinden. Maar dat was ook wel iemand met gevoel voor wat er echt onder, tussen aanhalingstekens, gewone mensen leeft. En mensen hebben gevoel alsof het gewoon allemaal over hun hoofd heen gaat. Wat Marion net ook zegt, van je hoort iemand praten, maar je hebt er geen gevoel bij. Ja, dus ook qua mensenmanagement. Maar warmte, verbinding. Het CDA stond natuurlijk altijd voor die christelijke waarden. En ik hoorde je eigenlijk vrij weinig weer doorklinken in alles wat er gezegd wordt. Dus je vindt ze niet congruent, is dat het woord? Ook, maar ook een beetje losgezongen van wat hun achterban eigenlijk wil. Dus het is veel, voor mij, als ik gewoon als kiezer probeer te kijken, is het vrij technocratisch wat er wordt gezegd. Terwijl wat we willen is verbinding weer naar die achterban, die waarden, waarom we het met elkaar doen. Inderdaad, die haarvaten in die samenleving, daar zaten ze al van oudsher vanuit die verzuiling. Ja, en nu zeker ook hoe ze omgaan met hun eigen partijleden. Dat heeft uitstralingseffecten, dat staat niet van. Dat straalt gewoon geen warmte uit. Koen? Ja, ik denk dat natuurlijk het CDA zelf moet weten en Hoekstra hoe ze met die situatie willen omgaan. Maar wat je wel ziet heel vaak is dat een politiek leider ook niet de tijd krijgt om zichzelf te bewijzen. Ik bedoel, hij is nog maar 2 jaar politiek leider van het CDA. Vroeger zaten ze veel langer. En er zijn 3 voorbeelden die ik kan noemen van politiek leiders die de tijd nodig hadden om uiteindelijk met een hele goede reputatie te eindigen. Rutte is daar een van, die in 2006 10 zetels verloor. En die strijd met Rita Verdonk speelde nog. En de partij was verdeeld. En heel veel mensen wilden van hem af. Hij is blijven zitten. Hij kreeg ook de kans om dat te doen. En hij heeft voor de VVD hele goede zaken kunnen doen. Maar Wim Kok was ook zo iemand. Die toen hij partijleider werd naar Joop den Uyl, verkiezing na verkiezing na verkiezing verloor. Dus jij zegt eigenlijk, geef hem nog wat tijd. En uiteindelijk dus na een verloren verkiezing premier werd. En daarna die reputatie kreeg. Waarmee hij ook de geschiedenis in is gegaan. En Frits Bolkestein werd politiek leider. Die werd ook meteen in het begin afgeschreven. Hij kreeg wel het verwijt, bent u een tussenpaus? Waarop hij zei, elke pauze is een tussenpaus. Maar die heeft ook tijd nodig gehad om in wedstrijd dit met te komen en uiteteindelijk ook gewoon een gedegen politiek leider te zijn. Jij pleit voor geef hem tijd. Marjan, denk ik dat ze zegt, stap maar op. Om tijd te geven, omdat je dat moet leren. Ik zie geknik bij Marjan, die zegt, stap maar op. Goed, dat was het eventjes voor nu over Wopke Hoekstra. We gaan straks na het nieuws van 9 uur door. Onder andere over NOS Sport en de werkcultuur daar. En nog eventjes over de verkiezingen. En de tweede helft natuurlijk van Volendam tegen Fortuna Sittard. Zo direct na het nieuws van 9 uur. Tot zo. Die avond tekende ik een gezichtje van jam op je buik. Deze dichtregel staat in de bundel Lieve Gedicht van dichter Joost Omen. Hij komt als taalschat het bijna 100 jaar oude De Scheepsjongens van Bontekoe van Johan Fabricius. Boudewijn de Groot vertelt over het laatste album van Vreemde Kostgangers. En dan opeens is alles weg. René Appel bespreekt de TNA van Cees Notenboom. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In Wij waren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust.

Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Ik ging al. Welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken. Ik hou van dit enthousiasme. We gaan nu met ons wekelijks nieuwsforum terugblikken op de ontwikkelingen van deze week. Ja, we hebben het over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport en de redactie en de reactie die Tom Egberts vanavond gaf. En of er meer belasting geheven moet worden op de vlucht naar Thailand of op je biefstuk. En we moeten het hebben over waarom jongeren minder seks hebben. Dat moet. Natuurlijk zijn we ook bij FC Volendam tegen Fortuna Sittard. Ja, en we gaan gelijk maar even naar Arman Asaroglu. Tweede helft begonnen, Volendam Fortuna. Hoe is het daar? Net begon inderdaad twee minuten geleden deze tweede helft. Het is 1-0 voor Volendam nog altijd. Door de goal vlak voor rust gemaakt door Karel Eiting. Dat was een prima goal van Volendam. Dat gelijkwaardig was in de eerste helft aan Fortuna Sittard. Weinig verschil toch tussen deze twee elftallen. Wel een wissel in de kleedkamer bij Volendam. Daar is Ben Amar in de kleedkamer achtergebleven. En Josh Flint is voor hem in de ploeg gekomen. Fortuna deed het dus goed in de afgelopen maanden. Vorige week wel die nederlaag tegen FC Twente in eigen huis. Maar goed, er waren wel wat verzachtende omstandigheden. Fortuna miste maar liefst 4 basisspelers. 2 van die 4 zijn inmiddels dus teruggekeerd. Maar Burak Yilmaz heeft nog niet heel veel kunnen laten zien. En dat is toch wel de belangrijkste speler van Fortuna. Ondanks een zeer respectabele leeftijd. Hij heeft het moeilijk tegen die achterhoede van Volendam. Die sowieso uitstekend staat in 2023. Het is echt een wereld van verschil met hoe Volendam speelde voor de winterstop. Toen maakte de ploeg zoveel simpele fouten. Maar daar zie je eigenlijk niets van terug. Nu een schot van Murkin na een prima rush over de linkerkant. En dat schot gaat maar rakelings naast het doel van Pandour. Prima actie van die linksback die de bal oppikt nog voor de middenlijn. En dan besluit te gaan lopen. En als niemand de bal afpakt, dan denkt hij, ja, kan wel door blijven lopen. En dan schiet hij de bal dus maar net naast. Dit was toch weer een goede kans voor Volendam om die voorsprong te verdubbelen. En Fortuna stelt voorlopig dus nog wat teleur. Ploeg laat maar weinig zien. Creëert ook weinig kansen. Nosling kwam er dus het dichtst bij in de eerste helft na een slippertje van Mirani. Of nou ja, slippertje. Hij was gewoon iets gretiger. Viel hij die bal aan en was hij eerder bij die bal dan Mirani. En schoot hij hem van een meter of 10, 11 zo op de bovenkant van de lat. Dat was de beste kans voor Fortuna in deze wedstrijd. En verder heeft Volendam zeker na het doelpunt het betere van het spel. Nu levert de ploeg wel in. Siovas vangt de bal op en speelt hem even breed naar Goet. En dan weer naar voren naar Bistrovic. 4 minuten onderweg in de tweede helft. Volendam op voorsprong dus in het eigen stadion. 1-0 door het doelpunt van aanvoerder Eiting. Voor wie nu inschakelt, ons wekelijks nieuwsforum is aangeschoven. Hier zijn hoogleraar sport en recht Marjan Olvers, Amerikanist Koen Petersen en Gerard Beverdam, politiek journalist voor het Nederlands Dagblad. We gaan het hebben over een van de grote nieuwsverhalen van de afgelopen week. De misstanden op de redactie van NOS Sport. Vorige week blijkt uit een inventarisatie van een extern vertrouwenspersoon en uit een artikel van de Volkskrant dat er in de afgelopen 20 jaar sprake was van grensoverschrijdend gedrag, pesterijen, seksisme en buitensluiten op de redactie. En vandaag werd bekend dat sportpresentator Tom Egberts de komende maanden niet te zien is op televisie. Hij werd in dit Volkskrant-artikel beschuldigd van het pesten en intimideren van een veel jongere vrouw waar hij een relatie mee heeft gehad. Hij zou dus de komende maanden niet op televisie zijn. Maar een paar uur nadat het bericht verscheen was hij toch op televisie, want hij schoof vanavond aan bij Galit en Sophie, de talkshow. En dit is wat hij daar zei over de beschuldigingen tegen hem. In het bijzijn van meerdere collega's noemt hij haar de as van het kwaad, het vergif en een serpent. Is dat iets wat je over haar gezegd hebt? Nou, het zijn wel woorden die ik herken, laat ik het zo zeggen. Het is iets wat ik in woede, als iemand je mes in de rug steekt en je bent buiten, hoe kun je dat in godsnaam maken? Dan maak ik dat duidelijk. Maar dan zei je dat waar andere mensen bij waren? Nou, dat heb ik fout gedaan. Verder zei hij ook nog dit. Toen ben ik naar haar toe gegaan. Dat heb ik gezegd op de redactie. Ik ga nooit meer met jou een onderwerp maken. Ik ga nooit meer samen met jou aan een onderwerp. Dat kan niet. Wat je nu doet, ervaar ik als een mes in de rug. Dat is te erg voor woorden wat je doet. Dit is, je maakt niet alleen mij kapot, wat ik uit verdriet nog kan begrijpen, maar je maakt ook mijn gezin, mijn huwelijk maak je kapot. Ja, Marjan, bij het eerste fragment zag ik je al heel moeilijk kijken. Ja, het voelt natuurlijk... Ik vind het gewoon totaal ongemakkelijk voelen, alles. En dus ik heb het eventjes teruggeluisterd net. Maar ja, ik denk ook af en toe too much information. En ook, hij zit daar alleen. Er is ook ergens nog een vrouw die zich niet verdedigt. Niet verdedigen kan. Dus hij zit daar alleen. Zij heeft niet gesproken, heb ik begrepen, met de Volkskrant. Dus ja, we krijgen aan één kant weer natuurlijk alle informatie. Dus het voelt aan alle kanten heel erg ongemakkelijk. En wat ik zie, ik doe veel onderzoeken naar ongewenst gedrag. En op het moment dat het gaat, ja, wij noemen dat tegenwoordig op kantoor relationship went wrong. Hè, als het anders was gelopen, als zij bijvoorbeeld gelukkig getrouwd waren, daarna hadden we het er allemaal niet over gehad. Maar we hebben het nu allemaal over wel of niet kussen, maar feitelijk waar het over gaat en hoort te gaan is niet zozeer over wat hij in zijn privéleven doet, want dat voelt heel ongemakkelijk. Maar wat is er op die redactie gebeurd en wat zijn de omgangsvormen op die redactie geweest? En er wordt hem ook op een gegeven moment gevraagd, hè, naar macht, hè, want je had een machtsverhouding eigenlijk, of je stond in een machtsrelatie tot haar. En dan zegt hij zoiets als, ik had geen beslissingsbevoegdheid, ik was ook nog niet zo bekend. Dus daar loopt hij een beetje van weg. Maar feitelijk is het zo, en dat is veel meer een discussie van hoe ga je om met de relaties op het werk, waar het gaat om een jonge, wat ik begrijp, zeer talentvolle vrouw in relatie tot een zeer bekende presentator. En daar moet je het met elkaar over hebben. En je kunt maar beter daarvoor het erover hebben. Hoe gaan we hier met relaties om op de werkvloer dan achteraf? En die discussies hoor je niet. Want het lijkt bijna een soort nieuwe soap die we met elkaar nu aan het volgen zijn. En ik denk elke keer ook op het terrein van nieuws. Ik denk, oh, doe dat nou niet. Oh, doe dat nou niet. Hè? Janke Dekkers die dan de brief schrijft. Die vervolgens ook de vrouw gaat weer aanvallen. Zij zegt, de vrouw in kwestie, die zegt niks. Maar elke keer, het wordt maar groter en groter en groter. En nastier. En je komt niet tot heling zo. In de loopgraaf ontstaat zelden heling. Marianne, we gaan zo... ik wil zo nog verder horen wat je er allemaal over te zeggen hebt. We gaan toch even naar Fortuna Sittard en Volendam. Armand Afsaroglu, wat is daar aan de hand? Een doelpunt van Volendam dat dus op 2-0 is gekomen. Oscar Buur maakt het doelpunt op aangeven van Murkin. Goede voorzet vanaf de linkerkant en Buur kwam inlopen. Schoot de bal prima langs Pandoer en ook de verdediger op de doellijn bij Fortuna kon geen redding meer brengen. Dus is de nieuwe tussenstand hier aan de dijk 2-0 in het voordeel van FC Volendam. Marjan, jij zei net al van het is ongelooflijk groot geworden en lelijk geworden. Het is nog wel even goed om te noemen. Jij hebt heel veel ervaring met onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Kan je daar iets meer over vertellen? Want jij leidde een onderzoek onder andere in de turnwereld. Ja, ik zal het misschien even duiden. Aan de ene kant ben ik hoogleraar. Aan de andere kant doe ik heel veel onderzoeken op het terrein van ongewenst gedrag. En dat zijn onderzoeken naar personen bijvoorbeeld. Nou, dan zien we de laatste tijd in ieder geval in onze praktijk dat een relatie vaak met wederzijdse instemming ontstaat. Dan vervolgens loopt dat niet goed af. Waardoor ook gewoon hele nare dingen gebeuren. Dat gebeurt vaker bij relaties die uitgaan. En dan is met terugwerkende kracht eigenlijk de relatie zoals die ooit begonnen was misschien ook eigenlijk helemaal niet meer zo fijn. En gebeurt er zoveel. En waar we het dus met elkaar over moeten hebben is die relaties op de werkvloer. En daarnaast doen wij cultuuronderzoeken. En ben ik inderdaad nu onderzoek naar ongewenst gedrag in de hele danswereld. Ongewenst gedrag, dat zijn hele wetenschappelijke onderzoeken. Ben je al gebeld door de NOS? Nee, ik ben niet gebeld door de NOS. Maar ik vind ook dat ze echt wel blunderen. Als het gaat eerst al om een inventarisatie te doen. Want wat is dat woord? Wat betekent dat voor jou? Ja, een inventarisatie betekent eigenlijk dat je alles op gaat halen aan wat mensen tegen jou willen vertellen. Maar je doet in beginsel geen hoor en wederhoor daarover. Dus het is een verzameling wat je als een net binnenhaalt. Vervolgens zie je dus wat er gebeurt, want het wordt wel naar buiten gebracht. Ondertussen hebben we ergens Martin van Rijn die onderzoek doet naar de hele NPO. Dus ook mensen kunnen zich daar melden. Nu hoor ik dat NOS weer een onderzoek gaat doen. NOS, om even duidelijk te maken. De gehele NOS, hè? Dus dan hebben we de NOS Sport, dan gaan we de gehele NOS. Dan lopen er ook nog allerlei cultuurdingen, geloof ik. Maar we zijn scheef begonnen? Of wat is het gevaar? We zijn gewoon niet goed begonnen. In de zin van, er komen heel veel meldingen. Sowieso was er al niet goed begonnen, want anders waren er geen 100 meldingen. Maar straks heb je dus mensen die 3-4 keer misschien hun verhaal ergens moeten doen. Die hebben totaal geen idee meer bij wie doe ik dat en wat gaat er dan bijvoorbeeld ook mee gebeuren. Dat alleen al, maar vooral ook het hoor- en wederhoorverhaal, wat we nu steeds zien, hè, want nu zit Tom Egbers daar en we voelen allemaal met hem mee, maar er is ergens nog een mevrouw ergens. En je moet echt goed onderzoek doen, vind ik. En dat wordt ook nog eens in de media breed uitgemeten. Hoe beïnvloedt dat het onderzoek dat dus nog moet gaan komen of nu gaande is? Altijd. Onderzoek doen gedijt altijd het allerbeste bij zoveel mogelijk stilte. Omdat je dan ook met respect voor alle mensen, met de melders die een verhaal goed kwijt moeten, maar ook de rechten van de beschuldigde moet je ook goed wegen. En anders loop je toch het risico, en dat zie je nu ook, dat je kampen gaat krijgen, meningen gaat krijgen. En hoe hadden ze het beter kunnen aanpakken? Want dit loopt uit de hand. Dit loopt gierend uit de klauwen. En ik denk, zij hadden in ieder geval wel wat moeten weten over media en hoe dat werkt. Maar het is een mediaorganisatie. Ja, dat dacht ik. En ik bedoel, ik sprak laatst iemand die zei, je zal daar toch werken en nu onderzoek willen doen, bijvoorbeeld naar iets. Ja, dan zeggen ze toch eerst van, goh, hoe doen jullie dat eigenlijk? Eerste stap is natuurlijk, op het moment dat er meldingen zijn, moet je ze altijd serieus nemen. Dat is één. Tweede is, je moet schoon schip maken met het verleden. Want er is dus echt wat aan de hand. 100 meldingen mag je niet van wegkijken. Dan vervolgens doe je normaal gesproken onderzoek. Nou, we hebben dus nu een onderzoekscommissie onder Martin van Rijn, die dat heel, denk ik, heel netjes gaat doen met hoor, wederhoor en alle borgen, zoals ik hem in ieder geval dat heb horen zeggen. Zet dat medium dan ook in. Want dat hadden we toch met elkaar, denk ik, allemaal in gezamenlijkheid afgesproken. Nee, er ontstaan dus allemaal weer nieuwe clubjes, waarvan de mensen ook niet weten hoe zich dat weer tot elkaar gaat verhouden. Dus maar er de nuance onderzoek. Is dat het? De nuance, dus omdat de werkelijkheid modderig is. En nou, als je onderzoek doet, moet je niet gaan inventariseren, maar dan moet je gewoon onderzoek doen. En dat betekent, wat zijn de feiten en omstandigheden? Waar is gemeld? Wat is er met die meldingen gebeurd? En wie is waarvoor verantwoordelijk? Want dat wil je weten. En vervolgens heb je dan dus een goed onderzoek waar uiteindelijk je daar je beleid op gaat maken. Maar nu hoorde je iets van een klachtencommissie en nu is het weer een onderzoek. En nu, dus ja, ze hebben het niet heel erg goed van tevoren bedacht toen ze begonnen met inventariseren. Hoe nu verder dan? Ja, ik zou zeggen, pas op de plaatsen, ga nou niet je eigen onderzoek weer lopen doen, maar ga even met de onderzoekscommissie die al is geïnstalleerd even goed praten, hoe je dit op een goede manier daaronder kan brengen, zodat mensen dus niet 3-4 keer iemand langs krijgen of denken, waar moet ik nu weer naartoe? Het moet onderdeel worden van het grote NPO-brede onderzoek naar arbeidscultuur. Ja, bijvoorbeeld. En daar kan je best een tak van de NOS onder hangen. Dat kun je prima doen. Maar pak het dan wel eventjes coherent en duidelijk aan. Gerard, hoe kijk jij hiernaar? Ik hoor van bevriende journalisten dat het op heel veel redacties ook wel weer zorgt voor introspectie. Van hoe gaat het eigenlijk bij ons? Zeker, wij hebben toen eigenlijk MeToo losbarst, hebben we ook bij het Nederlands Dagblad hier gewoon gesprekken over gehad. Ik vraag me dus wel af, als je dit ook weer in het nieuws hoort komen, bij hoeveel bedrijven, want we moeten niet denken dat het op een redactie zo alleen gebeurt, maar dat gebeurt in alle geledingen van de samenleving, allerlei organisaties. In hoeveel organisaties is de cultuur nog gewoon niet zo dat eigenlijk, kijk, het begint altijd met kleine misstanden. En als leiding, dat maakt het Volkskrant verhaal voor mij heel duidelijk. Kijk, er staan geen strafbare feiten in. Er staan gewoon een verziekte werksfeer in waar leidinggevenden niet op ingrijpen omdat ze bang zijn voor de ster van de show of omdat ze denken van, of omdat het toch heel, heel, heel masculien is. En ik denk, als je dus dat wil voorkomen, moet je gewoon vroeg ingrijpen en zeggen, hey, die opmerking die jij net maakte, dat beviel me eigenlijk niet. En dat begint gewoon in het klein tussen collega's. En als dat niet gebeurt en je hebt als leidinggevende gaten, dan moet je daar wat van zeggen. Maar goed, hier is het ook natuurlijk 20 jaar geleden al begonnen. En tenminste, klopt. De verhalen dateren al best wel van lang terug. En toen leefde ook wel in een andere gezegd, tijd. Was het nog, daarvoor was het nog erger. Ja, ik wil ook niet zeggen dat het vroeger allemaal mocht. Maar of dat het toen wel oké was. Maar er is natuurlijk op dat punt wel een voortgaande ontwikkeling in het denken. Het gekke is dat een organisatie als de NOS, die daar, waarvan je zou verwachten, die zitten daar bovenop, dat dus eigenlijk helemaal hebben laten lopen. Ja, maar wat ik ook een heel verdrietig verhaal vind en dat eigenlijk een beetje nu ondergesneeuwd wordt, is het verhaal van Aisha. Die zegt, hè, die komt met broodjes op de redactie. Aisha Margadi, een van ja. Degene die on the record wilde praten ja, over wat haar ervaring. Wat sowieso wel verschrikkelijk dapper is. En Marijn de Vries heeft natuurlijk ook zich geuit. Maar wat je daaraan ziet is uitsluitgedrag. En dat vond ik ook wel, en dat is toch in het meer recente verleden, laten we wel wezen. En we weten dat uitsluiting en pestgedrag, wat in ieder geval in de Volkskrant wordt beschreven, ontzettend ingrijpend is voor een mens om mee te maken. En dat betekent dus inderdaad dat je de truc is om zo vroeg mogelijk in het proces, als je dat ziet, als je het waarneemt, als je het hoort, om daar inderdaad meteen op te acteren. En dat is niet gebeurd. En dan zie je eigenlijk ontstaan dubbele victimisatie. Want dan durf je eindelijk een keer wat te zeggen. En dan wordt het niet serieus genomen. En we weten van slachtoffers, als het gaat om slachtoffers, dat alle heling ontstaat bij ik hoor je, ik zie je, ik luister naar je. En er is iets van, ik zie jouw leed. En dan valt er al iets af van de meeste mensen af. Omdat ze erkenning krijgen op dat moment. Ja. Voor het gevoel wat ze hebben. Dubbele victimisatie, dat is iets wat ik ga onthouden. Dat is een nieuwe term voor mij. Dankjewel daarvoor. Arman Afsaroglu zit te kijken naar Volendam Fortuna. Daar gebeurde een tijdje niks, maar nu wel. Ja, weer een goal. Nu voor Fortuna Sittard. De spanning wordt dus teruggebracht door Tijani Noslin. De man in vorm bij Fortuna de laatste weken. De goal komt uit een ingooi. Dat is nooit goed nieuws voor de tegenstander. Want dat mag je eigenlijk niet overkomen. De bal komt richting Noslin. En die doet dan iets wat je eigenlijk amper kan omschrijven. Hij goochelt wat met benen en bal. Die gaat dan tussen de benen van iemand anders. De buitenom langs. En dan belandt hij opeens zo in het doel van de tegenstander. Echt een curieus doelpunt. Maar Noslin, ik weet niet of hij zelf weet waar hij precies aan begon. Hij weet wel waar zijn actie eindigde, namelijk in het doel. Goeie goal van Noslin, knap gedaan. 2-1 is de nieuwe stand en nog een half uur te gaan. Kan Fortuna gewoon nog terugkomen in deze wedstrijd. Dat is zeker niet uitgesloten met de spelers die het in de ploeg heeft. En ook nog eens in de wetenschap dat Fortuna er dit seizoen een specialiteit van heeft gemaakt om veel late doelpunten te maken. De beste fase van Fortuna komt dus nog, want we zitten pas in de 64ste minuut. En de tussenstand is nu dus 2-1 nog wel in het voordeel van Volendam. Voor wie net inschakelt, we bespreken de ontwikkelingen van deze week met onze gezellige nieuwsforum. Aangeschoven zijn hoogleraar sport en recht Marjan Olvers, Amerikanist Koen Petersen en Gerard Beverdam, politieke journalist voor het Nederlands Dagblad. We gaan het hebben over de One Love aanvoerdersband, want de commotie daaromtrent duurt voort. Dit weekend spelen de aanvoerders in het voetbal weer met die band. Maar niet iedereen. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kukçu kiest zondag in de klassieker tegen Ajax voor een aangepast exemplaar. Hij gaat niet voor de tekst One Love, maar voor respect voor iedereen. En ook Excelsior-aanvoerder Redouan El Yacoubi kiest voor die andere alternatieve band. Ja, Marjan, ben je daar tevreden over? Nee, mag iedereen een eigen aanvoerdersband? Nou, je hoeft niet mee te doen, maar dan kies je wel als club iemand die er daar wel, zich daar wel goed voor voelt, bij voelt. Er is een campagne gestart, One Love, en dat wil ik echt, dat kan ik niet genoeg benadrukken, staat gewoon voor respect voor iedereen. Ja. En dat zit ook in alle kleuren verweven. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je ook dat laat en dat je dat ook coherent met elkaar laat zien, ook als clubs. Je doet wel of niet mee en dit is niet meedoen. Dit is niet meedoen. Ja. Ja. En dat hebben we met elkaar afgesproken. En ik vind dat gewoon wel heel erg belangrijk. Want wat je feitelijk ook zegt is van nou, respect voor iedereen, maar niet voor sommige groepen dan toch een beetje minder dan voor andere groepen. En dan hebben we het over de LHBTI'ers. Eerder gaf de voetballer dit als reden voor het niet dragen van de band. Iedereen moet je gewoon respecteren. Dat heb ik ook proberen uit te leggen in mijn statement. Maar ja, ik wou daar gewoon geen uithangbord voor zijn. Omdat ja, het gaat niet gepaard met mijn geloof. Ja, geen uithangbord wil je dus zijn, Gerard, van de LHBTI-beweging. Dus is dat dan toch niet zo respect voor iedereen? Ja, weet je, je komt al in een definitiekwestie terecht van waar staan bepaalde symbolen voor. Ja, en ik roep maar even in herinnering dat ook een kabinetslid, minister Helder, een paar maanden geleden op het WK in Qatar, terwijl ze dat volgens mij wel had kunnen doen, maar ook niet met die band op de tribune ging zitten. Dus ja, ik vind het speldje om. Ja, een speldje. Ja, nou ja, goed. En met andere woorden, goed. Kun je van alles van vinden, maar ze had wel een uiting. Ja, nou ja, goed. Maar ik vind wel inderdaad, je kunt mensen niet verplichten om met die band te gaan lopen. Nee, dat ze. Maar ja, ik kijk. Ja, dus dat is het, hè? Want je bent het ermee oneens. Of je bent. Of het is een. Kijk, ja. Zoals Marjan, jij zegt van ja, dit zou niet zo. Ik vind dat je gewoon die One Love Band moet dragen. Maar dat is iets anders dan iemand verplichten. Nee, dat, je kunt nooit iemand verplichten. Dus dat is ook echt niet wat je, mij hoort zeggen. Maar je kan die One Love Band wel bij een ander bijvoorbeeld omdoen. Ja, dus als club zou je moeten als zeggen. Club, wat het statement, zijn wij? Wie wij, willen we ja, zijn? Want het is een statement van die club. En die wordt toevallig door die aanvoerder nu gedragen. En wat is het? Het staat voor inclusiviteit en voor iedereen. En laten we wel wezen, het aantal homoseksuelen in het betaald voetbal, en overigens ook in het veld eromheen, zeg maar, is zeer minimaal. En dat is eigenlijk wetenschappelijk, klopt dat niet. En dat betekent dat nog steeds mensen niet uit de kast durven komen. Dus als je als club zegt, wij staan erachter, wij zijn onderdeel daarvan, ze vormen ook een onderdeel van de hele voetbalfamilie, show it. Koen, vind jij dat Feyenoord en Excelsior moeten zeggen, die aanvoerdersband, daar staan wij als club achter, achter de waarde, en dus moet je hem ook dragen als aanvoerder, en anders vragen we gewoon een ander? Ja, wat ik een beetje moeilijk vind aan deze discussie is het volgende. Ik sta helemaal achter die gedachte van respect voor iedereen, en ook de gedachte achter die band. Maar waar ik zelf moeite mee heb, is dat je als organisatie spelers verplicht die voor iets anders zijn ingehuurd dan het uitdragen van politieke statements, om ook met een politiek statement om hun arm te lopen. Waarom? En, maar vind je dit een politiek statement? Dit is geen politiek statement. Dit is, wij zijn een inclusieve voetbalfamilie. En daar staan we met z'n allen voor. En ik een politiek statement vind ik als ze op morgen allemaal met de vlag van Oekraïne komen binnenwandelen. Hier gaat het erom, waar sta je als organisatie voor? En we weten dat we een hele lange weg te gaan hebben in de voetballerij als het gaat om inclusiviteit. En dat is wat we met elkaar ook hebben besloten om dat dan te doen. En ik zal nooit zeggen dat je iemand moet verplichten, maar de clubs kunnen wel daar hun uitingsvormen op aanpassen. Ja, maar als je een elftal opstelt en iemand is daar aanvoerder voor, omdat hij daar op het veld het beste voor geschikt is, dan vind ik dat je iemand opstelt omdat iemand aanvoerder is en als onderdeel van het team moet presteren. Aanvoerder ben je ook buiten het veld, hè? Dat is, ja. Je bent dan het meest vooruitgeschoven pion van de voetbalclub. En ja, klopt. En dat betekent dus dat je op je hele gedrag en op je manier van opereren samen met je team, met de supporters, met het clubbestuur, met de trainer, dat je daar die rol moet pakken. En daar moet je eisen aan stellen natuurlijk. Dat kan niet iedereen. De ene is daar beter in dan de andere. Je hebt draagvlak nodig en dan gaan dat soort zaken ook natuurlijk een belangrijke rol spelen. Maar iemand verplichten om met een, ik denk toch ook een politiek statement of een levens beschouwelijk statement, of hoe je het even noemt, maar in ieder geval zit wel een keuze en een mening achter. Verplichten om met dat om je arm op het veld te gaan staan. Ja, ik weet niet of dat goed is. Maar nu mag je aanvoerder dus wel kiezen welke waarde van de club die uitdraagt en welke die niet wil uitdragen. Ja, maar in de tijd dat ik jong was, had een aanvoerdersband om te laten zien dat hij de aanvoerder was. En dat is zijn functie in het veld. En als je als club zegt, wij vinden een bepaalde filosofie of een bepaalde kijk op de wereld belangrijk, ja, dan kun je ook zeggen, dat doe je op alle shirts. Zoals ook volgens mij in die toen de Oekraïne-oorlog begon, ook bepaalde voetbalteams met zoiets op het shirt het veld opkwamen. Maar om de aanvoerder als aanvoerder te verplichten een band te dragen waar ook een boodschap op staat, ik vind dat, ik ben er niet zo'n groot voorstander van. Hoezeer ik de gedachten achter die band ook steun. Maar wat natuurlijk wel fascinerend is, is Marjan zegt net, die One Love band, die betekent respect voor iedereen. Dus eigenlijk wat hij uit wil dragen. Maar die aanvoerder, die beleeft dat, kennelijk dat symbool van One Love, toch op een andere manier. Klopt. En dat is, volgens mij moeten we het daarover hebben. Nou, ik denk dat we het veel meer moeten erover moeten hebben, dat het feit dat we deze discussie hebben, hoe weinig inclusief nog steeds de voetballerij is. En dat is denk ik een feit die uit deze discussie blijkt. En ik hoop echt met heel mijn hart dat al die jongens die worstelen met hun geaardheid op dit moment in het betaald voetbal en eronder, want het zit ook in de amateurvelden, dat die zich erkend en gezien worden door de voetbalfamilie. En ik vind het heel belangrijk dat de KNVB hier hard op inzet. En wat betekent dat? Hard op inzet? Dat betekent dat ze doorgaan met deze. En moeten ze ook iets met Feyenoord en Excelsior als hun aanvoerders niet meedoen? Ik vind van wel, ja. Ze minimaal daarop aanspreken. Hè, want ze zitten weer... Kijk, inclusiviteit, we zien het op alle... Er is haast niemand van kleur als het gaat. Met name bestuurders. Bij de betaald voetbalclubs. Ja. Niet in bestuurders, niet op de scheidsrechters. Niet als trainerkorps. Weinig vrouwen ook. Heel weinig vrouwen. Ja, maar mag ik nog één ding dan? Sorry, we gaan heel eventjes afronden. Sorry daarvoor. Maar zo direct tijdens het nieuws kunnen we nog eventjes over doorhebben. Maar we gaan heel eventjes naar... het voetbalveld, want Arman Afschogde zit te kijken naar Volendam Fortuna. Arman, hoe is het met de aanvoerdersbanden daar? Die, dat is een vraagje maar wat, Suze. Ik heb hem gezien om de arm van Eiting in elk geval. En ik kijk ook even naar Burak Yilmaz. Ja, die draagt hem ook gewoon. Dat is natuurlijk ook wel grappig, opvallend. Yilmaz, Turks International, jaren geweest. Die draagt de band gewoon, terwijl Yakubi en Kukçu dat dus niet doen. Maar Yilmaz die deed ook gewoon mee bij die vorige actie. Dus die maakte er allemaal niet zo'n probleem van. En dat lijkt me eigenlijk wel heel mooi dat hij dat gewoon doet. Er ligt even een speler op de grond. Dat is altijd lastig om te voetballen. Die moet dus even opgelapt worden. Wim Jonk met zo'n One Love speltje om. Zie ik overigens ook. Dus voorlopig hier geen... Nou, dat was Arman. We hebben in ieder geval gehoord dat de banden werden gedragen. Stand is nog steeds 2-1 bij Volendam Fortuna. We gaan eventjes naar het nieuws van 9:30, want dat is het bijna. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. Turkije vindt dat Finland mag toetreden tot de NAVO. Maar de Turkse regering blijft zich wel verzetten tegen de toetreding van Zweden. Volgens Turkije biedt Zweden al decennia lang onderdak aan radicale Koerden. NOS-sportpresentator Tom Egbers heeft voor het eerst gereageerd op de beschuldiging dat hij een vrouwelijke collega heeft bedreigd en geïntimideerd. In het tv-programma Galit en Sophie sprak Egbers over meerdere buitenechtelijke escapades, onder meer met een jonge, getalenteerde vrouw. Hij ontkent dat hij de vrouw heeft bedreigd toen het uit was. Drie Brabantse vierponten gaan vanaf deze zomer aan gemotoriseerd verkeer geld vragen voor de overtocht. De pontjes bij Waalwijk, Capelle en Herpt zijn al 120 jaar gratis. Maar de stichting die de pontjes beheert leidt jaarlijks gemiddeld €700.000 verlies. De voorzitter van de stichting noemt het vragen van een vergoeding heel zuur. En bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is vanaf morgen een tank te zien die in de oorlog met Oekraïne werd vernietigd. Die tank was in gebruik bij een eenheid uit de autonome Russische Republiek Buryatië. Het museum zegt dat het een historisch educatief centrum is dat oog wil hebben voor de actualiteit. Langs de lijn en omsteken. Ja, we gaan verder met onze nieuwsforum. Amerika-kenner Koen Petersen, politiek journalist voor het Nederlands Dagblad Gerard Beverdam en Marjan Olvers zijn hier aangeschoven. Koen, we hadden het net over de One Love band. Jij wilde nog even reageren op Marjan. Weet je nog wat je wilde zeggen? Jazeker. Nou ja, er werd gezegd van oké, de diversiteit in het voetbal is ook erg belangrijk. Daar ben ik het mee eens. Maar wat ik mooi vind bijvoorbeeld als je kijkt naar het Nederlands elftal. Daar zie je de multiculturele samenleving als team opereren. Die werken goed samen. Die weten dat ze samen moeten spelen om samen te kunnen winnen. En ik denk dat als je zichtbaar maakt wat samenwerking betekent, dat daar een veel grotere waarde van uitgaat dan het verplichten tot het uitdragen van een door de KNVB bepaalde boodschap. Maar het allerbelangrijkste is dat mensen zich veilig voelen binnen die voetbalfamilie. Dat is dus op dit moment niet zo. En het andere is dat hoe mooi het is dat iedereen op basis van zijn talent wordt geselecteerd, al dat talent eigenlijk weggaat zodra het gaat om besturen, trainers, scheidsrechters. En voor mij is het heel belangrijk dat talent de kans krijgt om naar boven te dwarrelen. En dat gebeurt gewoon nog niet. Maar ik weet niet of het dragen van zo'n band, of dat nou een fundamenteel verschil daaraan maakt ten opzichte van een cultuur waarbij iedereen elkaar respecteert en wordt gepraktiseerd. Wat je graag wil. En ik denk wel als dat je als organisatie ervoor moet zorgen dat je een cultuur hebt waarin dat gedijt. Ik heb zelf nu ruim 25 jaar bij bedrijven gewerkt. Daar geldt hetzelfde. Als je een cultuur hebt waar mensen zich goed voelen, dan komen mensen daar en die werken daar en hoeft er geen vlag in de top van het gebouw te zijn voor mensen om daar te floreren en met veel plezier te werken. Marjan, tot slot. Nee, ik denk met de sport dat hetzelfde is. Ik denk dat je echt vergeet hoe belangrijk het is om uitingsvormen te hebben om te laten zien hoe welkom iedereen is. En dat dus ook, en dat zou echt wat waard zijn, dat morgen de eerste homoseksuele betaald voetbalspeler naar buiten durft te komen en daar kan spelen zonder dat hij allerlei opmerkingen naar zijn hoofd krijgt, zonder dat er geweld tegen hem wordt gepleegd. En dat zegt iets voor onze jongeren. En dat zou ik echt... Ik strijf echt daarvoor. Ben ik het zo hard mee eens. Alleen mijn enige punt is, ik weet niet of het verplicht dragen van een aanvoerdersband daar nu het grote verschil... Ik heb ook vanaf het begin gezegd dat het niet verplicht is om het te dragen. Dat heb ik vanaf het begin gezegd. Maar dat iemand hem draagt, en dat zie je nu ook. Ik ben hartstikke trots op Volendam dat ze dit gewoon doen met z'n allen. Maar wat ik jou ook hoor zeggen, we gaan bijna afronden dit onderwerp, is dat het respect ook zich uit in het respect hebben dat er bepaalde religies zijn misschien die hier, dat waar het nog een beetje... ja, ongemakkelijk voelt of zo? Is dat wat ik jou ook hoor zeggen? Dat het... nou, ik vind hoe dan ook wat ik al zei, hè, practice what you preach. Dus je moet als organisatie gewoon doen en zorgen voor een cultuur die je ambieert. En tegelijkertijd, we hebben het nu over mensen met een immigratieachtergrond, maar er zijn zat voetbalclubs die niet professioneel worden. De IJsselmeervogels is volgens mij een zeer gereformeerde club. Ik denk als je daarvan zou zeggen, je moet die band dragen, dat het ook tot discussie zal leiden. En daarom vind ik het veel belangrijker dat je als club laat zien wie en wat je wil zijn. Dat je daar zorgt voor een welkomingcultuur. En dat mensen zich vrij voelen om te spelen en onderdeel te zijn van die gemeenschap van spelers, van supporters, van bestuurders en alles wat erbij hoort. Dat je het aan de individu moet overlaten of ze zo'n band dragen of niet. Maar ik ben niet zo'n groot voorstander van het combineren van politieke statements met sport. Sport, oké. Okay. Nou, we zouden hier nog 100 jaar over door kunnen praten, denk ik. Maar we gaan het hebben over seks. We gaan het hebben over cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Over het seksleven van de Nederlanders. Ook interessant. In 2022 was 27% van de 75-plussers mensen seksueel actief. Ik zeg het nog maar eens. 27% van de 75-plussers seksueel actief. En dat is een toename ten opzichte van 2014. Onder jongeren van 16 tot 25 jaar is de seksuele activiteit juist achtgenomen. Nou, kom maar door. Wat vinden we hiervan? De jeugd duikt minder tussen de lakens. Hoe komt dat, denken jullie? Gerard? Waar zullen we beginnen? Waar beginnen we? Heb je hier voorbereid op dit onderwerp? Ik heb er natuurlijk over nagedacht, want jullie hebben mij dat gevraagd. Kijk, bij de 75-plussers dacht ik van, dat heeft misschien gewoon met de vergrijzing te maken. Dat er gewoon meer oudere mensen komen die hopelijk ook wat vitaler zijn. Bij de jongeren hebben we natuurlijk gezien in de coronatijd. Hè, dat is er wel eerder in het nieuws geweest. Dat de coronatijd wel heeft gezorgd ook voor minder seksuele activiteit. En jongeren zijn tegenwoordig volgens mij ook met superveel andere dingen ook bezig. Je kunt eigenlijk je hele dag vullen met studeren of Netflixen of sporten. Of, was dat in jouw tijd anders? Ik denk wel dat het tegenwoordig makkelijker is om gewoon je tijd in ieder geval te vullen met een hele variatie aan activiteiten. En maar goed, ik denk ook wel, omdat vorig jaar we natuurlijk ook nog wel een deel coronacrisis gehad, dat het hier ook nog wel een rol in zou kunnen spelen. Maar goed, ik heb geen idee verder. Marianne, een van de onderzoekers zei... heb ik wel een idee. Nee, hoor. Een van de onderzoekers zei, mensen zijn toch erg druk geworden. Nou, wat vind jij ervan? Kijk, als het gaat om die ouderen, dat begrijp ik direct. We worden ouder, we zijn vitaler, er is medicatie, er zijn allerlei hulpmiddelen om het seksleven wellicht ook weer wat op te vrolijken. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen die jongeren die steeds minder seks hebben, dat vind ik toch wel een verwonderpunt. Want ik vind aan de andere kant de samenleving best wel geseksualiseerd als ik zie hoe iedereen op zich post op Instagram en waar er mee bezig is. Dus dat vind ik wel echt wel een verwonderpuntje. Dus misschien ook wel dat ik denk, jeetje, ik vind het eigenlijk wel een beetje raar. Ja, je hoort, kan het dus overal vinden. Overal kun je vinden. Je kan er overal naar kijken, maar ze doen het niet. Om het misschien een soort van verzadiging. Ik kan me wel voorstellen dat social media nog een belangrijke rol speelt. Want het beeld dat ik heb is dat mensen elkaar minder opzoeken in persoon en meer digitaal met elkaar omgaan. Iemand kan de hele dag achter zijn laptop of achter zijn iPad of telefoon zitten en denken dat hij een hartstikke drukke dag heeft gehad of zij, omdat met via WhatsApp en alle andere middelen heel veel contacten zijn geweest met alles en iedereen. Uiteindelijk is dat toch heel lastig als je elkaar niet persoonlijk ontmoet om seksueel contact te hebben. Dus ik denk dat uiteindelijk het meer bij elkaar zijn versus het nu misschien wat minder bij elkaar zijn, dat een rol kan spelen onder jongeren. Ja, en ik wil toch ook nog even aanhaken, Marianne, op wat jij zei over dat je een beetje verbaast over dat jongeren weinig seks hebben, terwijl seks overal is. Aan de andere kant hoor je ook wel eens mensen die zeggen, ja, door die nieuwe omgangsvorm, het lijkt ook soms een beetje alsof we wat preutser zijn geworden juist. Klopt, en wat ik ook wel zie, als ik werk natuurlijk met wel veel jongere mensen, dat het ook wel lijkt alsof ze wat later bijvoorbeeld relaties aangaan. Dus ik weet niet of dat ook dan ermee te maken heeft dat ze ook minder aan het experimenteren zijn met elkaar. Dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat de drukte en de druk op jongeren natuurlijk is toegenomen. Ze moeten binnen korte tijd afgestudeerd zijn. Ze moeten van alles. Ja, dat de seks er misschien een beetje bij inschiet. Ik ben ook nog wel benieuwd in hoeverre gewoon social media ook een invloed hebben. Daar wordt toch een beeld van seksualiteit neergezet, wat voor een deel denk ik ook wel verwrongen is. Of mensen met perfecte lichamen. En dat je in de praktijk, zeg maar, als jongere erachter komt dat het eigenlijk in de praktijk toch best heel, heel anders is dan wat je vaak van anderen krijgt voorgeschoteld. En of dat misschien mensen ook de lat terughouden. Ligt gewoon te hoog. Ja, dat mensen misschien daardoor terughoudender worden of misschien wel minder zelfverzekerd zijn. Zou het ook daarmee te maken hebben dat de huizenmarkt ook niet echt meewerkt en dat ze allemaal nog thuis moeten wonen? Qua privacy lijkt me dat ook. Die zag ik nog niet aankomen. Wie weet. Nee, ja. Maar toch ook even bij dat de tijd misschien ook een beetje preuts wordt. Ik bedoel, er zijn omgangsvormen, dat zijn we allemaal aan het... Ja, maar is dat zo? Hè? Ik hou me daar best wel de laatste tijd mee bezig. Dat ik denk, zijn we nou preutser geworden? Nou, we gaan niet meer topless, gaan we niet meer op het strand. Maar dat komt ook door social media. Want voordat je het weet, sta je op Twitter met je blote borst. Is een beetje onaangenaam. Maar aan de andere kant hebben we ook programma's. Ik heb met mijn zoon gekeken naar het wonderlijke programma Ex on the Beach. Daar ben ik niet trots op. Wat is dat voor een programma? Dat ken ik niet meer, Jan. Nou, ik ga het je uitleggen. Daar komt gewoon een jongen in een zwembroek uit het water gelopen. In een strak zwembroekje. En die gaat vervolgens vertellen hoeveel exen die heeft gehad. Waarvan ik al stijl van achterover sla. Dus ik zei tegen mijn zoon, ik wil toch even met je praten. Nou goed, dat werd wat ongemakkelijk. Maar met zoveel exen, en die komen dan ook allemaal daar naartoe. En dan zie je gewoon soft porno. En dan denk ik, stap. Oké, dus ze gaan dan. Het idee is dus die exen komen. En daar hebben ze natuurlijk vroeger ruzie mee gehad. En dat komt dan allemaal. En hoe het ook is, er komt van alles weer in één bed terecht. En dat zie je dan een beetje onder die lakens. En jij kijkt ernaar en dan denk jij. Nou, ik heb dat programma dus met mijn zoon gekeken. En ik dacht echt. En nou hebben we het over de verpreuting van de samenleving. Terwijl er zijn dus gewoon programmamakers die dit dus zitten te vreubelen. En er zijn dus jongeren die vertellen hoeveel exen ze hebben. En dan zijn ze net in de 20. Dan denk ik, schat. Ja, doe maar niet. Valt maar, eigenlijk wel mee dus met de verpreuting. Ja, ik denk dan, ik vind dat helemaal niet preuts. Ik vind dat eigenlijk wel dat ik denk, als we het dan toch hebben over een cultuur, willen we een cultuur, dat al die jongeren naar dit soort programma's zitten te kijken. Nou ja, maar goed, moet je daar dan trots op zijn? Dat is dan ook maar vraag 2. En je vraagt je ook af, is dat beeld wat dan in zo'n programma wordt neergezet, in hoeverre is dat representatief voor de jeugd in Nederland? Ik denk helemaal niet. Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Maar het is wel iets wat we dus laten zien op televisie. Dus blijkbaar trekt dat toch om daarnaar te kijken. Ik vond het heel wonderlijk. Heb je de hele serie gekeken? Nou, ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik nog niet eens de helft heb gekeken. Maar goed, ik vond het wel weer dapper dat ik dan weer op de hoogte ben van wat er zo ongeveer speelt in deze samenleving. Goeie recensie van Marjan Offers van het programma Ex on the Beach. Was onverwacht, maar zeer gewaardeerd. Goed, Arman, Volendam, Fortuna. Hoe gaat het daar? 2-1 is het voor Volendam in de 85ste minuut. We gaan richting de slotfase van deze wedstrijd. En Volendam lijkt dus voor de 5e keer in 6 thuisduels dit kalenderjaar te gaan winnen. Ze moeten het nog even vol zien te houden. Het was net wel een goede kans voor Yilmaz die net te laat kwam binnen glijden op een voorzet vanaf de rechterkant. Nu een voorzet die komt naar de linkerkant. Siovas kopt hem in de handen van de doelman van Volendam. Dat is Stankovic. En dus is deze kans ook weer voorbij voor Fortuna dat echt wel probeert om de 2-2 te maken. Yilmaz trekt alle trucs weer uit die hoge hoed die hij tot zijn beschikking heeft opgedaan in de jaren van internationaal topvoetbal. Maar het is voorlopig niet genoeg om die tweede treffer te vinden voor Fortuna. Het lijkt erop alsof ze te laat zijn begonnen met die opmars. De opmars die dus vooral kwam door die goal van Noslin. Gek doelpunt. Hij deed het op buitengewoon knappe wijze. Maar ook een beetje op instinct. Alsof hij zelf niet precies wist waar hij aan begon. Maar hij rond het wel echt goed af. Maar ze hebben nog een doelpunt nodig voor een punt. Fortuna. En dat lijkt op dit moment ver weg. Voor Volendam zou een zegen natuurlijk fantastisch zijn. Want die ploeg zou dan echt wel een stap zetten richting lijfsbehoud. Komt het op 26 punten. En dat is dan 5 punten meer dan de nummer 15 op dit moment. Emmen. En 6 punten meer dan de nummer 16 op dit moment. Excelsior. Dus het zou wel echt wel een hele dure overwinning kunnen zijn voor Volendam. Als het hier wint van Fortuna Sittard. En dan gaat het wel steeds meer op lijken. Want we voetballen nog maar 5 minuten aan de dijk. En Volendam staat dus nog altijd voor met 2-1. Hier nog een kwartiertje nieuwsforum. In de studio zijn Marjan Olvers, Koen Petersen en Gerard Beverdam. Een belangrijk advies deze week aan het kabinet. Er moeten verregaande maatregelen genomen worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat stond deze week in een beleidsadvies dat verschillende ministeries gezamenlijk presenteerden. Geopperd werd dat het kabinet zou kunnen kiezen voor een hogere belasting voor lange afstandsvluchten, vlees en zuivel. Nou, dat lijkt me niet echt een VVD-standpunt, Koen. Nou ja, het is sowieso helder dat aan de klimaatdoelstellingen die ook het kabinet heeft gesteld, dat daaraan moet worden voldaan. En volgens berekeningen moet daar een extra inspanning voor worden verricht. Dat onderzoek wat die ambtenaren hebben gedaan, het zijn topambtenaren die dat onderzoek gezamenlijk hebben gedaan door alle departementen heen. Liggen er met name mogelijkheden op het gebied van vervoer, transport en landbouw. En dat zijn allemaal maatregelen uitgekomen die je zou kunnen toepassen om bij te dragen aan het halen van die doelstellingen. En het kabinet zal een keuze moeten maken wat het meeste oplevert en wat ook het best past bij waar de samenleving nog mee om kan gaan. Zou jij voor of tegen stemmen? Nou ja, het zijn geloof ik 100 maatregelen die erin staan. Dus als we het dan hebben over de lange afstandsvluchten, de vlees en de zuivel, om nu er even uit te pikken. Ja. Nou ja, kijk, als het helpt, dan kun je er zeker naar kijken. Waar ik wel bang voor ben, is dat als je met name dan kijkt naar de belasting die erop moet worden geheven om door een hogere kosten prijspunt minder mensen te laten kopen of te laten reizen. Ik heb eigenlijk twee zorgen erbij. Eén is dat je bepaalde zaken weer voor de rijken toegankelijk maakt en voor minder gefortuneerden niet. Ja. Dat vind ik op zichzelf niet. Ik ben geen socialist, maar ik vind wel dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. Dat je niet denkt, nou ja, de rijken komen ermee weg en de minder rijken niet. Dat is niet fair. En het tweede punt is dat je ook moet oppassen dat je geen inkomenspolitiek gaat bedrijven ermee. En dat je weer zegt van oké, nou ja, weet je wat, iets wat rijke mensen leuk vinden, daar gaan we extra veel belasting op zetten. En iets wat breder toegankelijk zijn weer niet. Want inkomstenbelasting is bedoeld om inkomenspolitiek te bedrijven. En ik denk dat je daar ook heel erg moet oppassen in de uitvoering wat daar goed is. Maar als er gematigd moet worden, ja, dan zul je toch moeten kijken naar op welke punten dat kan. Nou ja, dat is dus onderzocht en dat zijn deze punten. Dus ja of nee dan? Nou ja, ja of nee, dat is tegen 100 maatregelen. Ik zeg, je moet dat per maatregel bekijken. Sommigen zullen zin hebben en anderen niet. Ik hoor een aankomend politicus aan tafel. Ja, sorry, maar... Wat vind jij ervan? Nou ja, kijk, de prijsprikkel die werkt natuurlijk best wel goed om duurzame keuzes te stimuleren. Hè. Dat hebben we natuurlijk gezien met de energietarieven van een paar maanden geleden, toen die helemaal door het dak gingen. Toen bleken toch heel veel mensen wel met wat minder gas verbruiken toe te kunnen. Dus dat werkt in bepaalde omstandigheden wel. Tegelijkertijd denk ik wel van inderdaad op zuivel en op vlees om daar een tax op te gaan zetten. Ja, dat is op zich wel een goed idee. Maar je moet inderdaad wel nadenken over wat voor consequenties heeft dat voor mensen met de huishoudportemonnee. Die gewoon een kleine portemonnee hebben. Dat heeft het kabinet ook wel gelijk gezegd. Dat ze dat mee willen nemen in de keuzes hierover. Dus ze voelen al wel nattigheid. Een hogere vliegtax op vliegen over verre afstanden, dat lijkt me op zich wel een goed idee. Volgens mij gebeurt dat in Engeland ook al. Op dit moment hebben we gewoon een uniforme vliegtax in Nederland. Of je nou een Europese vlucht maakt of een verre afstand. Hoewel er aan de andere kant ook mensen zijn die zeggen, je moet juist die korte vluchten nog veel zwaarder belasten. Want dan gaan mensen voor alternatieven kiezen. Dus ja, dat is ook best nog wel even een puzzel. En er wordt ook relatief veel brandstof gebruikt. Hè, omdat stijgen en landen het meeste gebruikt en het vliegen op zichzelf het minste. Ja. Maar oké, dus vlees wordt straks voor de elite. Dat is Je kunt je wel afvragen, zijn dingen als zuivel en vlees. Nou, zuivel is natuurlijk de laatste tijd best wel wat duurder geworden. Vlees ook wel. Maar zijn die producten eigenlijk niet heel lang ook veel te goedkoop geweest in Nederland? Waardoor ik zat vandaag ook te denken van ja, vroeger was het heel normaal om gewoon 7 dagen per week vlees te eten, maar... Ja, en daarvoor was het heel normaal om natuurlijk niet zo vaak vlees te eten. Nee, maar het is eigenlijk niet nodig. Het is niet nodig om gezond, 7 dagen om een gezond leven te leiden. Marjan? Nou, om hier nog wat aan toe te voegen, denk ik een aantal dingen. We gaan weer kijken naar de vraagzijde. Hè, van hoe kunnen we dat beïnvloeden? Nou, dan heb je natuurlijk inderdaad, de rijken blijven toch wel vliegen. De armen er natuurlijk niet. Dus we gaan die vraagzijde, je zou ook aan de aanbodzijde kunnen kijken. We gaan gewoon minder vliegen. Punt. Er komt gewoon minder aanbod. We gaan gewoon überhaupt niet vanaf hier. helpt denk ik ook. Gewoon krimpen van het aanbod van de luchthaven. Dan, ja, want dan doe je toch echt wat. Want dan heb je gewoon direct ook minder vluchten. Dus ik vind het altijd best wel bijzonder dat we naar die vraagkant kijken. Want als dit vliegtuig sowieso gaat, maar er gaat de helft van dit aantal mensen in, wat zijn we dan met elkaar opgeschoten? Dan aan de andere kant denk ik ook van, kunnen we het ook niet een keertje dan ook eens teruggeven? Dus stel je voor dat je met zegt vlees gaan we hoger belasten. Maar dan maken we bijvoorbeeld het fruit en andere dingen, gaan we dan ook direct verlagen. Want nu denk ik altijd, we spekken toch met name dan de overheidskast hiermee. En wat krijgen de mensen daar dan van terug, waardoor ze ook weer een beetje blij worden. Dus ik denk dat veel mensen denken, die overheid die gaat steeds meer geld van mij afnemen, pakt een heleboel leuke dingen ook wel van mij af. Nou, geef dan ook wat terug. Nou, maar dat is ook wat in het rapport staat. Ja. Er staat bijvoorbeeld op het gebied van energie dat de gasprijzen moeten dan omhoog en dan moet de elektriciteit omlaag, omdat dat dan ook weer helpt om die elektriciteitsgebruik te stimuleren. Sorry? En dan bij het vliegen? Bij het vliegen heb ik niet precies gekeken wat daar tegenover staat. Maar ik denk wel dat op het moment dat je zegt je verlaagt het aanbod, dat dan de prijzen alleen maar verder zullen stijgen en dat minder toegankelijk zal worden voor grote groepen mensen om te vliegen op het moment dat je met minder aanbod en in principe maar even grote vraag nou voor het stijgen. Als we dit nou doen voor het stikstof, moet er toch gewoon minder gevlogen worden? Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, misschien moet je eisen stellen aan de uitstoot van vliegtuigen, zoals je het ook met auto's hebt, hè, met roetfilters op bussen en gemeentes waar je niet meer met een oude diesel naar binnen mag. Dan hoef je dus ook niet de prijzen te verhogen. Want dan zouden we kunnen zeggen, dan mag iedereen gewoon blijven vliegen. Maar we gaan op een andere manier kijken. En net als natuurlijk wat er nu gezegd wordt, op een andere manier landbouwbedrijven, dat ga je op een andere manier doen. Dus, maar nu zitten we heel sterk te kijken steeds naar stijgende prijzen. Je kunt ook zeggen, we gaan het treinnetwerk in Europa een stuk verbeteren, waardoor je het dan stimuleert en goedkoper maakt om met de trein te gaan. Is dat dan een... Nou ja, ik weet dat de trein is altijd zo rottig, want het is zo weinig flexibel, die treinen. En we krijgen dat ook bijna nooit rendabel. Maar ja, je probeert eigenlijk mensen bewust te maken dat ze gewoon bewust nadenken over onze natuur. Gerard, we hadden het eerder over de gigantische verkiezingswinst van de BBB. Zijn dit juist iets ook van die zaken waar een deel van Nederland heel boos van wordt? Dat je niet meer mag kiezen wat je eet of hoe je reist, bijvoorbeeld? Nou, in ieder geval het eten wel, ja. Ik denk dat de boer-burgerbeweging zich valikant tegen een vleestax zal keren en ook tegen een zuiveltax. Ik zag Caroline van der Plas die dan ook op de verkiezingsavond nog even een foto twittert van de menukaart en dan het vleesdeel van de menukaart twittert. En heeft over, we ontbijten met eieren met spek. Dus die zit enorm, die heeft het alleen maar over vlees, heb ik het idee. Maar je kunt natuurlijk, als je dan inderdaad zegt van willen minder CO2, want daar gaat het in dit geval om. Dan zou je natuurlijk als overheid in plaats van er een tax op zetten, kun je ook zeggen, nou, we willen die productieketen gewoon verduurzamen. Het probleem wat ik alleen vermoed is dat je gewoon in een Europese vrije markt zit. En als dan het vlees in Nederland geproduceerde vlees en zuivel, als dat veel duurder wordt, dat er dan uit buitenland dingen gaan komen. Dus daarmee komen die Europese regels waar we het eerder over hadden ook weer om de hoek kijken. Want ja, dat is allemaal nog niet zo helemaal heel makkelijk te regelen. Nee, ja, tegelijkertijd afgelopen winter hebben we wel gezien dat mensen massaal gas gingen besparen omdat de prijzen hoog was. Dus ja, het werkt wel. Ja, je kunt ook, dat zit ook wel in die voorstellen van die ambtenaren, dat als je vlees dus inderdaad gaat belasten, dat je ook zorgt dat alternatieven, het gaat om die eiwitten die je dan tot je neemt. Dus dat gaat dan dat je meer in plaats van dierlijke naar plantaardige eiwitten gaat, hè, die in noten zitten en in granen en nog een paar andere producten. En dat je dat dan gewoon makkelijker en goedkoper beschikbaar maakt. Ja. Goed, tot zover dit onderwerp. We gaan eventjes een kijkje nemen bij de slotfase van Volendam Fortuna. Arman. Die slotfase duurde wat langer dan ik had gedacht. 6 minuten, namelijk in de extra tijd. We zitten in de 5e minuut van die 6. Dus is het bijna voorbij en beperken ze zich bij Volendam tot het wegschieten van ballen zo ver mogelijk. En dat lukt voorlopig uitstekend. Ze staan voor. En ze gaan op weg naar een nieuwe overwinning in dit grandioze jaar voor Volendam 2023. Waarin de ploeg zo goed presteert. Maar ze zijn er nog niet. Want Fortuna dringt aan. Siowas begaat een overtreding. Vlak voor de neus van doelman van Volendam, Stankovic. Maar de scheidsrechter zegt voetbal maar door. Volendam heeft toch de bal. En ze zijn er vandoor aan de linkerkant. De opening gevonden bij Ulcik aan de rechterkant nu van het veld. Wel buiten het 16 meter gebied. Ulcik glipte langs bij Vita. En lepelt de bal dan zo in de handen van doelman van Fortuna Pandoer. En zo heeft Fortuna weer een kans op een uitbraak. Laatste minuut inmiddels van die 6 extra. Volendam op weg naar een zege. 26 punten dan. 3 slecht minder dan Fortuna. Maar hier is Burak Yilmaz er vandoor. Dit is geen buitenspel. Hij komt niet langs de doelman. Wat een kans is dit dan nog voor Fortuna. Maar dan gaat de vlag uiteindelijk nog de lucht in. Het is het dus wel buitenspel van Burak Yilmaz. Maar dat zag er even pijnlijk uit van de spits die altijd doet voorkomen alsof hij eeuwig jong is. Maar nu zie je toch dat de jaren ook voor hem gaan tellen. Want een Burak Yilmaz in topvorm. Een paar jaar geleden had hij toch zonder enig probleem afgemaakt. Hij staat inderdaad buitenspel. Goed gezien door de grensrechter op het moment dat de bal zijn richting op wordt gekopt. Maar dan nog denk je toch, hij krijgt die bal wel langs die keeper. Maar de keeper die blijft heel lang goed staan. Uitstekend gedaan door die Stankovic. Maar goed, ook al was het hem gelukt. Burak Yilmaz had de goal niet geteld vanwege dus buitenspel. Nog een paar tellen te gaan. En dan zal toch het laatste fluitsignaal wel gaan klinken. Daar de doeltrap van Stankovic. De scheidsrechter wacht nog heel even met het laatste fluitsignaal. De bal nu weer in de handen van de doelman aan de andere kant. Dat is Pandoer. Die mag hem nog één keer in het spel brengen. Maar dan is het wel voorbij. En wint Volendam voor de vijfde keer in 2023 in eigen huis. Wat een prestatie van Wim Jonk en zijn mannen. Want ze doen het ongelooflijk goed. Ze blijven maar winnen. En kruipen dus richting de middenmoot. 2-1. Knappe overwinning. Fortuna wordt verslagen aan de dijk. En Volendam viert wederom feest. Dankjewel, Arman Afsaroglu. Ja, we hebben een Amerika-kenner hier aan tafel. Dus laten we het ook nog eventjes hebben over de toch wel heel opvallende kandidaat die zich opwerpt voor de Amerikaanse verkiezingen. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Joe Exotic and this is Sarge. Matt spoken, good looking, love to party and have fun. This is my way of living and nobody's gonna tell me any otherwise. We hoorden Joe Exotic. Sommigen zullen hem meteen herkennen. De excentrieke, beroemde en beruchte tijgerhouder uit de Netflix-serie Tiger King uit 2020. Wil dus volgend jaar president worden, Koen Petersen. Ja, gaat dat gebeuren? Nou ja, het zou in principe kunnen. Deel van het verhaal is dat hij achter de tralies zit. Hij dient een straf uit van, geloof ik, 20 jaar omdat hij een soort moordcommando op zijn ex-zakenpartner heeft afgestuurd. Wat mislukt is, maar in ieder geval, daar is hij wel voor achter de tralies beland. En het interessante is dat hij praktisch gezien natuurlijk geen enkele kans maakt om het Witte Huis te bereiken, maar theoretisch wel wat zou kunnen doen. Omdat de Amerikaanse grondwet maar 3 eisen stelt aan een Amerikaanse presidentskandidaat of een president. Je moet tenminste 35 jaar oud zijn, dat is die. Je moet geboren Amerikaan zijn, geboren staatsburger, dat is hij ook. En je moet tenminste 14 jaar op Amerikaans grondgebied hebben gewoond. En dat heeft hij ook. Dus op zichzelf voldoet hij in alle grondwettelijke eisen. Maar wat interessanter is, is denk ik het bruggetje naar Donald Trump. Waar een aantal processen tegenlopen. En de grote vraag is, stel hij zou worden veroordeeld ergens voor iets wat hij misdaan heeft, kan hij dan president worden? En dat is in feite ook het antwoord ja. Want het Amerikaanse grondwet legt dus geen beperkingen daarop op. Dus mocht Trump toch nog veroordeeld worden en al dan niet achter de tralies belanden. Mm-hmm. Trump heeft natuurlijk wel een serieuzere achterban dan deze tijgermeneer. Dan kan het heel goed zijn dat hij als een soort martelaar op handen wordt gedragen en evengoed nog een hoop mensen weet te mobiliseren om op hem te stemmen. Dus voor deze meneer is het niet zo'n relevante discussie, maar het werpt wel het licht op Donald Trump in zo'n situatie. Moet het kunnen dat als je veroordeeld wordt voor bepaalde zaken, dat je dan nog president kan worden weer? Maar hoe ziet het eruit? Ik moet even een voorstelling bij hebben. Dus iemand zit in de bak en dan vanuit het bak bestuurt hij het land. Even in theorie. Nou ja, daar spreekt de wet zich niet over uit. Als iemand voor een federale overtreding in de gevangenis zit, dan heeft de president nog de mogelijkheid om zichzelf een gratie te verlenen. Maar zit iemand in de gevangenis omdat hij de wetten van de staat of van een ander land heeft overtreden, dan wordt het lastiger. Goed, we gaan Joe Exotic niet zien in die president. Maar het roept wel dit soort, laten we zeggen, morele vragen op. Dank jullie wel voor jullie komst vandaag. Marjan Olvers, Koen Petersen en Gerard Beverdam in ons nieuwsforum. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Acteur en cabaretier Remco Vrijdag. Ik weet niet, maar ik krijg er altijd een universeel gevoel van. Over zijn rol in de nieuwe serie Hockeyvaders. Marcel Wouda, de eerste Nederlandse wereldkampioen in de geschiedenis. En voormalig topzwemmer en zwemcoach Marcel Wouda. Over zijn project om zwemtalent van eigen bodem naar de wereldtop te krijgen. Meer wisselslagzwemmers, 200 vlinder, de 200 rug. Remco Vrijdag en Marcel Wouda. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 12 en 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer.

een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. In Wij Waren, Ik Ben, Weg uit Bruinewold beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij Waren, Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Welkom terug. Nog een uurtje sport van Langs de Lijn en Omstreken. In dit uur spreken we zelfster Marit Bouwmeester, die vandaag haar 5e Europese titel veroverde. En we analyseren de vrije trainingen bij de Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Horen we waarom de Nederlandse boksbond Meghan de Cler uit de selectie heeft gezet. En vertelt Ragnar Niemeyer ons alles over de voetbalklassieker Ajax-Feyenoord. En maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. FC Volendam boekte een belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. Op eigen veld werd er met 2-1 gewonnen van Fortuna Sittard. Eiting en Buur scoorden voor Volendam, Noslin voor Fortuna. Zelfster Marit Bouwmeester is terug aan de top. Ze pakte vandaag haar 5e Europese titel en we spreken haar zo. Max Verstappen kijkt terug op een geslaagde eerste dag in Saoedi-Arabië. In beide vrije trainingen op het circuit van Jeddah was hij vandaag de snelste. Nick de Vries klokte bij de eerste training de 13e tijd en bij de tweede training werd hij 16e. Bondscoach Ronald Koeman heeft 3 debutanten opgenomen in zijn selectie voor de EK-kwalificatieduels tegen Frankrijk en Gibraltar. Keeper Bart Verbrugge van Anderlecht zit voor het eerst bij de selectie, net als Geertruida en Wiever van Feyenoord. En dat Feyenoord speelt in de kwartfinales van de Europa League tegen AS Roma. De loting wees dat vandaag uit. AZ moet in de Conference League tegen Anderlecht en AZ-trainer Pascal Jansen zei dit. Ja, interessant, want ze hebben Villarreal hebben ze uitgeschakeld en dat is niet de minste. Net zoals wij Lazio Roma hebben uitgeschakeld, dus ik denk ook een mooi moment om elkaar te treffen. De loting voor de Champions League kwartfinale was ook vandaag. Bayern München werd gekoppeld aan Manchester City. Internationale speelde tegen Benfica. Real Madrid neemt het op tegen Chelsea. En AC Milan speelde tegen Napoli. Baanwielrenner Harry Lafrijze heeft bij de Nations Cup wedstrijden in Cairo het onderdeel sprint gewonnen. Hij won in de finale 2 keer van de Israëlier Yakovlev. Eerder in het toernooi verloor Lafrijze nog verrassend in de kwartfinales van de Keirin. Ja, Marit Bouwmeester is vandaag voor de 5e keer Europees kampioen geworden in de Lasse Radiaal. Tegenwoordig de EOK6-klasse genoemd. Een bijzondere prestatie, want de Olympisch kampioen en drievoudig wereldkampioen laste na de Olympische Spelen van 2021 een pauze in om te bevallen van een dochter. Eind vorig jaar keerde ze terug op het water en vorige maand stond ze weer op het hoogste podium bij een wedstrijd in Portugal. Marit, goede avond en gefeliciteerd. Ja, goedenavond, dankjewel. Ja, na je overwinning in Portugal was er heel veel blijdschap. Hoe groot is de vreugde vandaag? Ja, ook echt onwijs. Want deze campagne is eigenlijk heel anders dan dat ik voorheen heb gedaan natuurlijk. Met de kleine, ik heb het volledig anders vormgegeven. En dan ja, is het toch wel tot zekerheid. Maar ja, vorige maand kreeg ik al een bevestiging en nu weer. Dus ja, dat is echt geweldig. Ja, was het een zwaar bevochten titel? Nou, het was wel super uitdagend. Want deze plek staat wel bekend in dit tijdstip van het jaar. Dat het of heel veel waait of heel weinig. Dus het waren lange dagen op het water. Elke dag wel 6 uur op het water. 6 dagen achter elkaar. Sommige dagen niet gevaren. Dan weer extra races. Dus het was wel een pittig evenement, ja. Ja, en heel mooi. Je hebt ook een dochter gekregen. En nu weer op dat podium. Is dit ook een van je mooiste titels? Nou, het is zeker heel speciaal. En ja, mijn vriendje zegt het altijd wel heel erg mooi. Want voorheen was het gewoon mijn eigen Olympische campagne. En nu is het gewoon de Olympische campagne van ons samen. Of van eigenlijk het hele thuisfront. En ik ben ook heel erg dankbaar dat ze me die kans gunnen om het nog 1 keer te doen voor volgend jaar. En waar ben je het meest trots op? Ik ben gewoon onwijs dankbaar dat ik moeder mag zijn. En dat ik nu weer op dit niveau mag zijn. En ook vooral de steun om me heen. En dat zijn gewoon heel veel. De partners die in mij zijn blijven geloven. Maar ook Jaap Zielhuis, mijn coach, die echt onwijs veel voor me doet. En ja, het match is gewoon onwijs goed. Hij was de coach toen ik goud won in Rio. En ik hoop dat ik dat volgend jaar met hem kan herhalen in Parijs. Ja, je hebt heel veel steun gehad. Ik kan me voorstellen, zo'n dochter, dat verandert toch wel een hele hoop. Heb je getwijfeld of je weer op dit niveau zou terugkomen? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. De wens was wel heel sterk. Maar ja, ik denk dat elke ouder het wel kan beamen. Dat het is ook wel gewoon heel veel. En soms ook heel erg uitdagend. En de trainingen zijn gewoon net wat anders. Dus ja, ik liet wel hele goede resultaten zien. En het ging ook wel heel erg goed. Maar is het goed genoeg of niet? En ja, dat is toch spannend. Maar ja, op dit moment lijkt het wel allemaal heel goed gegaan, ja. Ja, en heb je het gevoel dat je ook een andere zeilster geworden bent? Nou, niet zozeer, maar wat kleine Jess mij wel heel erg leert. Ik leer gewoon heel erg nog meer aan en uitstaan. Dus thuis sta ik gewoon heel erg uit. Maar zodra ik kan trainen, dan moet die training ook gewoon scherp zijn. Want ja, de tijd is gewoon beperkter dan voorheen. Dus ik leer wel heel erg aan en uitstaan. En de urgentie als ik aan het trainen ben, is altijd hoog. En dat helpt denk ik wel heel erg mee met gewoon, ja, zodra ik op het water ben, is het gewoon presteren. Ja, hey, en ik ben wel benieuwd, want wat zijn nou nog de ambities die je hebt? Volgend jaar zijn de Olympische Spelen. En ga je daar ook weer bij zijn? Nou, dit jaar, ik moet me daar nog voor kwalificeren. En dit jaar, dus dit Europese kampioenschap telde daar eigenlijk voor mee ook. Dus wat dat betreft was dat heel mooi. En deze zomer gaat heel belangrijk worden. En dan is een heel groot WK van zeilen in Den Haag, in Scheveningen. Dus dat is echt geweldig. En ja, voor mij gaat die heel belangrijk zijn. En dan ook de Olympische Spelen. Die twee wil ik gewoon heel goed doen. Ja, dat ga je vast ook heel goed doen. Morgenochtend vlieg je weer terug naar Nederland. Wat ga je als eerst doen? Hoef ik bijna niet te vragen, denk ik. Nou, ik vlieg al heel vroeg terug. Dus ik heb volgens mij kan ik net goed doorgaan. Want ik vlieg om 6 uur morgenochtend terug. En dan ga ik rechtstreeks naar huis. Lekker naar de kleine en mijn vriend. Lekker naar de kleine en je vriend. Nou, dankjewel Marit. Heel veel succes. En veel succes weer morgen bij de kleine en je vriend. En gefeliciteerd. Dankjewel. We'll be right back. Ja, dit was de Long Train Run-in van de Doobie Brothers. Woensdag begonnen in New Delhi de wereldkampioenschappen boksen voor vrouwen. Het toernooi wordt door een groot aantal landen, waaronder Nederland, geboycott, omdat sporters uit Rusland en Wit-Rusland meedoen onder eigen vlag. Toch verscheen er een Nederlandse deelnemster in de ring. Megan de Claire won vandaag op punten haar openingspartij in de klasse tot 63 kilogram. Daar gaan we over praten met Boris van der Voorst, voorzitter van de Nederlandse Boksbond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, overviel u het u dat Megan toch zou meedoen aan dit WK? Ja, dat was voor ons echt een enorme verrassing. We hebben natuurlijk hele duidelijke redenen aangegeven om geen delegatie vanuit de Nederlandse Boksbond naar deze wedstrijd te sturen. Aangezien die in strijd is met IOC-sancties en ook in lijn liggen met het regeringsbeleid en de richtlijnen van het NOC. En er zijn gewoon een aantal hele belangrijke risicofactoren die ons dwongen om deze, vind ik, verantwoorde beslissing te nemen. En dan lichtelijk verbijsterd inderdaad dat er toch een Nederlandse deelnemster is op het WK in India. Ja, die is dus op eigen houtje afgereisd, als ik het goed begrijp. Hebben jullie als Boksbond contact gezocht met Megan de Claire? Ja, het is natuurlijk niet geheel op eigen houtje. De IBA, de Wereldboksbond, heeft een soort open uitnodiging gedaan voor. Er waren natuurlijk heel veel landen die de keuze hebben gemaakt om niet deel te nemen aan het WK. Mm-hmm. En de Wereldboksbond heeft een open invitatie gedaan naar de boksers in alle landen. Dat die gefaciliteerd zouden worden door de Wereldboksbond om toch naar India te kunnen afreizen. Ja, en ik vind dat schandalig om meerdere redenen. Het is volledig in strijd met de technische en competitieregels van de IBA. We hebben ook direct ook de IBA zelf, de Wereldboksbond, om opheldering gevraagd toen we hoorden dat Megan daar zou starten. Want het ondermijnt natuurlijk het gezag en de onafhankelijkheid van de nationale boksbonden. En het heeft hele grote bestuurlijke implicaties voor de sport als geheel. Ja. Ik bedoel, Megan de Claire is duidelijk geen vluchteling. En de Nederlandse Boksbond is een volwaardig lid van de IBA met een hele goede reputatie. En wij zijn als Nationale Bond verantwoordelijk voor de registratie van boksers met veiligheidsissues, voor de medische voorgeschiedenis, welke trainers verschijnen aan de ring. Ik vind het echt werkbaar onbestaanbaar dat dus buiten ons om toch een Nederlandse bokser geregistreerd is daar. Ja, jullie hebben contact met haar gehad. Wat voor verklaring heeft zij gegeven voor haar aanwezigheid daar? Vanuit ons is de technisch directeur Mark Meijer, die heeft contact gezocht. En die heeft in eerste instantie aangegeven, gevraagd om aan Megan en haar vader, want haar vader is mee, om zich terug te trekken van het toernooi. En toen daar geen gevolg aan gegeven is, is er een volgend bericht uitgegaan waarin de maatregelen aangegeven zijn die verband houden met de deelnemer van haar aan het WK. Ja, ik wil zo graag horen wat die maatregelen dan zijn. Maar nog eventjes de vraag die ik net stelde. Wat heeft zij een verklaring gegeven waarom zij daarmee doet? Nee, er is geen verklaring gegeven. Het vervelende is dat de technisch directeur Mark Meijer, die heeft begin maart nog contact gehad met de familie Claire. Die is op bezoek geweest. Om met name het programma voor de komende periode door te nemen. Want we hebben natuurlijk toch wel wat complicaties vanwege het feit dat we inderdaad niet deelnemen aan het WK. Mm-hmm. En daar is op geen enkel moment aan de orde geweest dat zij op eigen houtje zouden afreizen naar het WK. Ja. En voor ons is dat natuurlijk meer dan betreurenswaardig. Uiteindelijk probeer je iedereen binnen boord te houden. En te zorgen dat we met z'n allen gewoon met name een goede voorbereiding gaan hebben voor de komende European Games, hè, die de Olympische kwalificatie zijn voor Parijs. En dan is het ook met name ook voor onze technisch directeur Mark Meijer is het natuurlijk ontzettend vervelend om dan opeens geconfronteerd te worden met het feit dat daar toch een bokser in India is met wie die onlangs nog om de tafel gezeten heeft. Ja, verrassing dus voor jullie. Wat zijn de maatregelen / sancties voor de Claire nu ze daar is? Nou ja, goed, ik denk de belangrijkste is natuurlijk dat Megan de Claire geen onderdeel meer is van Boksteam NL. En ook niet ingestuurd gaat worden meer voor het Olympisch kwalificatietoernooi. En als we het even breder trekken over dit toernooi. Meerdere landen hebben dit WK geboycott. Zijn er daar ook sporters geronseld, moet ik misschien zeggen? Er zijn wel pogingen toegedaan. Maar zover ik heb begrepen, maar ik nogmaals, ik heb niet het volledige overzicht. Mm-hmm. Voor zover ik heb begrepen, zijn die niet, zijn er geen boxers uiteindelijk toch naartoe gegaan. De boxsport staat er bij het Internationaal Olympisch Comité al niet heel goed op. Hè? Dit gaat ook niet helpen dan, denk ik. Nee, dat kan natuurlijk echt niet. En het is ook niet de eerste keer overigens dat de IBA probeert om de nationale bonden te omzeilen. Om bijvoorbeeld evenementen in hun land te organiseren. Of om rivaliserende bonden te organiseren, op te richten. En om wedstrijdfunctionarissen en boxers, officials rechtstreeks te benaderen. En er zijn al meerdere bonden die daarover geklaagd hebben in het verleden. Zoals bijvoorbeeld Mexico en de VS. Ja, en het probleem is een beetje dat een van de belangrijkste zorgen voor het IOC waren natuurlijk de bestuursnormen, de governance en met name ook de sportintegriteit. En die zorgen worden natuurlijk alleen maar toe op dit moment, ook vanuit het IOC over de IBA. En wat in ieder geval vanuit ons natuurlijk belangrijk is, dat wij samen met een groot aantal andere nationale bonden en individuele boksmensen zullen natuurlijk keihard blijven vechten om uiteindelijk wel toch een duurzame Olympische toekomst voor onze sport te verzekeren. Ja, zie jij haar nog binnenkort terugkeren in Team NL? Nou, daar durf ik nu niks over te zeggen. Daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor. We hebben een technisch directeur, maar er zijn wel heel duidelijke maatregelen aangekondigd. En ook gecommuniceerd met Megan. Ja. En nogmaals, dit is vrij vers. En ik durf verder geen uitspraken te doen hoe lang die maatregelen van kracht zullen blijven. Oké, goed. Dankjewel. Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse Boksbond. Dit weekend wordt op het circuit van Jeddah de tweede Grand Prix van het seizoen gereden. Vandaag reden de Formule 1-coureurs hun rondje in de eerste vrije training. En daarbij was Louis Dekker aandachtig toeschouwer. Louis, goedenavond. Goedenavond. Laten we maar gelijk beginnen met Max Verstappen. Want de wereldkampioen kampte vorige week met buikgriep. Kwam later in Saoedi-Arabië aan. Was daar vandaag nog iets van te merken? Nee, helemaal niet. Want als je in beide trainingen de snelste bent en eigenlijk het hele veld op een halve seconde zet, dan ga je eigenlijk alleen maar afvragen als toeschouwer hoe snel was hij dan geweest als hij geen buikpijn had gehad. Dus nee hoor, die is gewoon weer fit. Ik denk ook eerlijk gezegd, als hij die buikgriep op zondag had gehad, dat hij gewoon de race had gereden. Maar het kwam gisteren even beter uit om er niet te zijn. Gisteren persdag, veel mediaverplichtingen. Dan mag je een keer als kampioen verstek laten gaan. En ik denk dat het echte verhaal was. Nou, we luisteren even naar de reactie van de Verstappen zelf. We had a positive day, but I think there's still quite a few things I think we can do better. The long run, I think it all seemed fairly close to each other, but it's more because of just managing the tires, because they don't really let you push around here at the moment. So with a low deck circuit, then I think the lap times are all very close. So it's definitely not like Bahrain. Nou, hij klonk gezond. Fernando Alonso kon een beetje in de buurt blijven. Is hij de grootste concurrent of mogen we nog wat verwachten van Ferrari? Nou, eigenlijk de wereldpers maakt inmiddels al de grap dat Verstappen eigenlijk de enige concurrent is van zichzelf. Als hij een fout maakt, heeft hij een probleem. Doet hij dat niet, dan kan eigenlijk niemand hem aan. Alonso zal er dichtbij zitten. Die is verrassend dit jaar. De oude tweevoudig kampioen, 40 plus. Is hij maar sneller dan ooit, sneller dan in ieder geval de afgelopen 10 jaar. Ja, die kan in de buurt blijven. De teamgenoot van Verstappen denkt ook nog steeds dat hij wereldkampioen kan worden. En dat moet hij ook vooral blijven denken. Maar ook daar is het toch een beetje 0,2 seconden, halve seconde. Bijna nooit is hij sneller. Dus Verstappen is absoluut favoriet, is ook weer fit. En hij zegt wel dat het spannend wordt dit weekend. Maar hij is ongeveer de enige die ik dat hoor zeggen. En als je goed luistert wat hij zegt, dan zegt hij eigenlijk: het gat zal minder groot zijn dan in Bahrein. Maar ja, als het gat minder groot is, dan rijden ze nog steeds vooraan, hoor. Ja, ja. Nou, mooi. En dan de Rensdal die vroeger de strijd aan bond met Red Bull, Mercedes. Kunnen zij nog aanhaken? Nou, het vervelende van het huidige seizoen is, ik moet er steeds bij zeggen, we hebben maar één race gehad. En dit is de tweede en er zijn er 23 dit jaar. Dus normaal gesproken zou ik zeggen, er zijn geen conclusies te trekken. Dat zeggen teams en coureurs ook allemaal. Maar Ferrari heeft problemen met de motor. Heeft bij beide coureurs, bij Leclerc en Sainz, de motor al gewisseld. Leclerc heeft een gridstraf. Dus als hij morgen de snelste is, vertrekt hij zondag vanaf plek 11. Dus Ferrari staat al een beetje te wankelen. Mercedes is nog erger. Mercedes, team dat zo lang dominant was en vorig jaar de plank missloeg met een auto en in de winter dacht, nu hebben we minder vingers, nu komt het goed. Datzelfde Mercedes zegt vandaag, we hebben het eigenlijk opgegeven. Het gaat hem niet meer worden dit jaar. En dat is toch een aardige schok, hoor, voor het team dat zoveel heeft gewonnen. Het is niet alleen de teambaas die het zegt. Lewis Hamilton, de zevenvoudig kampioen, zegt het. Zijn teamgenoot Russell zegt het. Ze zeggen het in het Engels. En ze zeggen dan, we cannot find one second overnight. Daarmee bedoelen ze, we zitten er zeker een seconde achter. En dat gaan we op korte termijn gewoon niet dichten. En de teambaas zegt het nog harder. Die zegt, wij droomden van een auto waarmee we konden winnen. Maar eigenlijk hebben we in Bahrein al gemerkt dat het weer niet gaat lukken dit jaar. Dus wie moet Verstappen dan bedreigen? Ik zou het echt niet weten dit jaar. Ja, en die tweede Nederlander, Nick de Vries, hoe heeft hij het gedaan? Nick de Vries is heel erg nederig, zoals hij zelf zegt. Weet dat hij eigenlijk pas net komt kijken, terwijl hij 28 is. Zegt ook voortdurend, het is alsof ik de eerste dag op school ben en ik leer nog zoveel. En dat moet natuurlijk ooit wel ophouden. Hij wil punten scoren, et cetera. Maar hij is nog nederig, hij is voorzichtig. En dat voorzichtig mag je hier letterlijk nemen. Vandaag was hij vooral aan het proberen de limiet op te zoeken van die auto. En zei hij van tevoren, ik ben tevreden als ik veel rondjes kan draaien en geen grote fouten maak. En ja, dat je dan 13e of 17e wordt, doet er allemaal niet zoveel toe op vrijdag. Het was niet heel erg imponerend, maar ik heb hem ook geen fouten zien maken. Het vervelende bij Nick de Vries en zijn team AlphaTauri is wel dat de teamleiding, ook die teamleiding, zegt, onze auto is niet goed genoeg. En Nick de Vries zegt, er zijn 5 teams echt structureel beter dan wij zijn. En 5 teams, reken maar mee, betekent 10 coureurs. De eerste 10 krijgen WK-punten. Dus als je weet dat de 5 teams beter zijn, dan richt je je eigenlijk op plek 11. En dan ben je afhankelijk van de pech van anderen of fouten van anderen. Dus moeizame seizoenstart voor de Vries, die vooral heel voorzichtig doet en zijn tijd pakt en ervan overtuigd is dat die tijd van hem nog wel komt. Oké, een voorzichtige de Vries dus. Is het een lastig circuit? Ja, het is een lastig circuit. Het is heel dubbel. De coureurs genieten er echt van. Het is een uitdagend circuit. De muren zijn overal. En dan moet je niet denken aan Monaco. In Monaco zijn de muren ook overal. Maar daar gaat het zo langzaam dat coureurs het af en toe vergelijken met een stadsbus. Flauw gezegd. Dit gaat echt pijlsnel. En daarom heet het ook de fastest street circuit of Formula One. Ik breek bijna mijn nek erover over die kreet. Is een beetje een raar verhaal, want die straten die liggen hier helemaal niet. Het is gewoon een circuit. En in de toekomst, als de Formule 1 hier niet meer is, hebben ze de straten alsnog. Maar dat doet er allemaal niet toe. Het is pijlsnel en het is ook heel erg gevaarlijk. Veel plekken waar coureurs niet kunnen zien wat er in de bocht verderop is gebeurd. Dus het is altijd uitdagend. En coureurs vinden het fantastisch, want die houden van banen waar je altijd bijna de muur kust. Maar iedereen is ook vooral opgelucht als deze racer op zit zonder al te grote incidenten. Want het is gewoon linkersoep hier. Nou, we gaan het allemaal volgen dit weekend. Dankjewel, Louis Dekker. Terug naar het voetbal. Fortuna Sittard verloor vanavond in en tegen Volendam met 2-1. Tijani Noslin maakte het enige doelpunt voor de Limburgers en hij sprak zojuist met Frank Snoeks. Als je zo'n mooi doelpunt maakt als jij en aan het eind van de dag heb je er eigenlijk niks aan. Ja, mooi gezegd. Ja, wel natuurlijk blij dat ik heb gescoord. Alleen, ja, geen 3 punten. En ik denk dat dat wel het meest jammer is vandaag. Toch even, doelpunten maken het leven mooi. Even over het doelpunt. Hoe krijg je die erin? Oh ja, ik had hem net toevallig teruggekregen bij ESPN. En het was meer op intuïtie dat ik deze bal korte hoek schoot. En hij ging erin vandaag. Dus ja, ik heb ook geen idee eigenlijk. Het was een mooie goal. Het leek, als je een beetje fantasie hebt, een beetje op de goal die je tegen Utrecht maakte. Ja, wel een beetje van dezelfde hoek. Sparta ook vanaf die kant. En, ik train er heel veel op. Dus, Tijani, het loopt in de gaten. Mooi gezegd, ja. Ja, klopt. Ik doe mijn best en ik ben blij dat ik vandaag mijn goaltje mee heb kunnen pikken. Dan is het 2-1. Zijn jullie helemaal weer springlevend terug in de wedstrijd? En dan denk je, het is gewoon een kwestie van tijd en het wordt 2-2. Ja, ik had ook dat gevoel, eigenlijk de hele wedstrijd, dat we veel beter waren dan Volendam. Volgens mij hebben ze maar 2 kansen gehad over de hele wedstrijd. En allebei waren gelijk een goal. We hebben echt heel veel standaard situaties gehad. Open spel. En, ja. 14 corners? Ja, 14 corners, inderdaad. Ik begrijp eigenlijk ook niet dat er geen 1 in is gegaan. 14 is meestal een rugnummer. Nou ja, bij jullie zelfs 85, zag ik. Een hele gekke nummers, maar... Ja, ik heb zelf ook 77, dus ja, wel aan de hoge kant zeker. Ja, aan de hoge kant. Het vervelende voor jullie is dat je verliest nu wat te veel wedstrijden in te korte tijd. Je komt er dichtbij te staan bij Volendam. 3 puntjes maar bijvoorbeeld. Dicht bij de ploegen die vechten tegen degradatie. Ja, ik begrijp zeker wat u zegt. Alleen moeten we ons richten op onszelf. Ik weet niet precies hoeveel punten je nog nodig hebt, maar we kijken alles per wedstrijd. Over 2 weken is Groningen en die moeten we gewoon winnen. Tegenstander Volendam zet de opmars voort. De ploeg haalde sinds de winterstop al 15 punten. Is hard op weg naar lijstbehoud. En aan middenvelder Karel Eiting de vraag hoe dat kan. Nou ja, ik denk sowieso dat het komt door dat je als team gaat spelen. En dat klinkt makkelijk, maar we zijn nog lang niet... In ieder geval, we zijn nog lang niet waar we uiteindelijk willen zijn. Want als je een team wil zijn, dan houdt dat ongelooflijk veel in. Hoe je traint, hoe je speelt. En ook dat je elkaar geen seconde kan laten vallen. En ik denk dat ontzettend verbeterd is. En dat we vechten om de afstanden compact te houden. En ik denk dat het grootste verschil is. NPO Radio 1. Ja, het is 10:30. We gaan naar het NOS Nieuws met Ismael de Bruin. De Pakistaanse oud-premier en oppositiepoliticus Imran Khan is toch bereid om morgen bij de rechtbank te verschijnen. Pakistanse OM verdenkt hem van corruptie. Toen hij premier was, zou Khan geschenken hebben verkocht die hij van politici uit Saoedi-Arabië en Dubai had gekregen, zoals dure horloges. Khan ontkent dat. De show van bestuurder die afgelopen zaterdag bij het boerenprotest in Den Haag door een politieafzetting in het Zuiderpark reed, eist dat hij vrijkomt. En ook wil hij een schadevergoeding van 100.000 euro, zei hij vandaag in een snelrechtszitting. Hij stond terecht voor vernieling, verzet met letsel, mishandeling en bedreiging. Gerard Sanderink is geschorst als topman van ingenieursbureau Oranjewoud en bouwbedrijf Structon. Volgens de Raad van Commissarissen komt dat door een periode van incidenten rond Sanderink. Hij komt al langer in het nieuws door privéconflicten die worden uitgevochten in het openbaar. En eerder werd Sanderink al geschorst als topman van het IT-bedrijf Centric. Bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is vanaf morgen een tank te zien die in de oorlog met Oekraïne werd vernietigd. De tank was in gebruik bij een eenheid uit de autonome Russische Republiek Boerjatië. Het museum zegt dat het oog wil hebben voor de actualiteit, zeker wanneer door Russische agressie de vrijheid, de democratie en de rechtsstaat van een autonoom land onder de voet worden gelopen. Langs de lijn en omsteken. In de eerste divisie speelde koploper PEC Zwolle vanavond thuis tegen nummer 7 NAC Breda. Verslaggever Jan-Kees van der Kun was er ook bij. Goedenavond, Jan-Kees. Goedenavond, Suze. Nou, de belangrijkste vraag eerst maar is, hoe is het geëindigd? 2-0. Dankjewel. Voor PEC Zwolle, de thuisploeg. En wat was het voor wedstrijd? De tweede helft van Dien Huibert en Lennart Dien. Dus weer een overwinning voor PEC. Sorry, ik zat enorm door je heen te praten. Huibert en Thie, de doelpuntenmakers, als ik het goed hoor. Ja, check. Goed, wat was het voor wedstrijd? Ja, toch wel eigenlijk eenzijdig. Het was niet dat PEC Zwolle werelds speelde, maar NAC was duidelijk gekomen om het zo lang mogelijk een wedstrijd te laten blijven. In ieder geval op het scorebord en dus heel weinig weg te geven. Probeerde wel een beetje op de counter te loeren, maar kwam er heel weinig uit. En PEC liep zich met name in de eerste helft toch wel vast op NAC. Kreeg wel een paar kansjes, had ook wel kunnen scoren. Maar het had zo'n wedstrijd kunnen worden dat je aan het einde zegt van oeh, wat heeft PEC het hier laten liggen? Waren het niet dat het kort na rust ineens wel... Het doel vond. Binnen een minuut zelfs al had Huibert een gelukkie eigenlijk. Verkeerde terugspeelbal op Kort Smit en hij rende erachteraan. Kort Smit, de doelman van NAC, was er wel als eerste bij, maar kon niet anders dan die bal tegen Huibert aan te schieten. En die karamboleerde toch wel mooi in het doel. En toen was het klaar eigenlijk voor NAC. En PEC heeft er nog een tweede bij gekregen via Lennart Tie. Dat is toch ook wel aardig, hè? Die zat op de bank, maakte zijn 15e van het seizoen. Als je dan moeite hebt met scoren, dan kan je hem erin brengen. En dan maakt hij ook nog een tweede. En dan was er zelfs nog in de slotfase mogelijkheid om op 3-0 te komen. Maar toen had Huiberts net een teenlengte tekort om de derde te maken. Maar toch weer een simpele overwinning voor PEC. Ja, jij sprak zojuist met deze Dien Huiberts. En hij vond het ook een moeizame zegen. We speelden een beetje tegen de Chinese muur, zei ik in de rust. Ja, we speelden heel compact, ver achteruit en hoopten op een counter. Ja, wij kwamen daar moeilijk doorheen. En ik denk dat we bepaalde dingen verkeerd deden. Moesten wat vaker linies overslaan, mensen overslaan en lopende mensen diep krijgen. Nou, dat hebben we in de rust gezegd. Ja, want dan neem jij dus ook het woord, hè? Dan, dat niet. Zeker niet. De trainer neemt gewoon het woord. Maar jij zei Chinese muur. Nee, ik zei tegen bepaalde jongens, van, het lijkt wel alsof we tegen een Chinese muur spelen. Maar dat was net toen we hier naar binnen liepen. Maar toen was die tweede helft nog geen minuut oud. En toen kreeg je hem cadeau. Ja, de scheidsrechter zei tegen mij, je maakt hem echt heel snel. Dus ik weet niet hoe snel, maar hoe sneller, hoe beter natuurlijk. Dus dat was wel fijn, ja. Ja, maar die muur die viel in één keer uit elkaar. Want je kreeg hem op een presenteerblaadje, hè? Korte terugspeelbal en je was er heel snel bij. Ja, het was een beetje een geluksgoal. Want ik tikte tegen de keeper aan. Die kwam gelijk weer tegen mij en ging er gelukkig gelijk in. Dus daar was ik heel blij mee. En, toen zag je ook wel dat het een beetje uit elkaar viel bij hun. En dan komen er ruimtes en dan kan je het uiteindelijk afmaken met 2-0. Ja, en dan heb je in de laatste minuut zelfs nog net een teenlengte. Ja, ik zei net tegen Lenny, tegen T, van het scheelde echt niks. Ik was ook helemaal kapot, dus het was echt het allerlaatste wat ik in me had. En helaas kon ik er net niet bij. Maar nog wel genoeg energie daarna, een paar minuten later, om het feestje te vieren hier, hè? Want het is gewoon een dikke partij. Ja, we hebben een zware week gehad. Met drie moeilijke wedstrijden, drie toppers wel voor... en die hebben we 9 punten in gehaald. Dus dan mag er reden zijn voor een feestje. Nu hebben we wat dagen vrij, omdat het Nederlands elftal nu voor de deur staat. Dus zijn wij vrij. En daar kunnen we eventjes van genieten. Ja, deze week 3 gehad, 9 punten. Tel je dan ook zo van, wacht eventjes, nog een paar te gaan. En dan is die Eredivisie binnen. Ik zelf persoonlijk niet. Maar we hebben het er soms wel over in de kleedkamer. Dat het eigenlijk, als we zo door blijven gaan, best snel kan gebeuren. Je wilde zeggen, dit mag niet meer misgaan. Nee, dat mag ook niet meer misgaan. Maar goed, je weet het nooit. Maar dit mag eigenlijk niet meer misgaan. Ja, Jan Kees, nog 8 wedstrijden te gaan. 6 punten voor op Heracles. Zie jij het nog fout gaan voor PEC Zwolle? Nou, voor wat betreft de Eredivisie zal dat toch inderdaad echt niet meer misgaan. Want de nummers 1 en 2 promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Dus dan kijk je naar de nummer 3, dat is op dit moment Almere City. Dat gat is 17 punten. Heeft Almere nog wel een wedstrijd te gaan? Goed, laten ze die winnen, dan zijn het er 14. Dan nog kan je 4 wedstrijden, misschien wel 5 voor het einde al zeker zijn van promotie. Dus hebben ze er nog maar 3 nodig, 3 overwinningen om daar te komen. Nou, dat gaat echt wel lukken. Wil je dan ook nog kampioen worden? Ja, tuurlijk willen ze dat. Ja, dat zal iets spannender worden ten opzichte van Heracles. Dat verschil is inderdaad 6 punten. Maar goed, ook Heracles heeft nog een wedstrijd te gaan. Kan dus op 3 komen. Kan dus nog wel eens heel leuk gaan worden tegen het einde. Maar dat ticket naar de Eredivisie, dat weten ze hier ook. Dat mag echt niet meer uit hun vingers glippen. Nou, gaan we nog even over de titel hebben dan. Hoe deed die concurrent Heracles het vanavond? Ja, die wedstrijd heb ik uiteraard niet gezien hier in Zwolle. Maar ik werd voortdurend op de hoogte gehouden. Want zo zijn ze hier dan wel. Iedereen houdt het allemaal bij. Ik wil zeggen transistorradiootjes. Maar ze hebben allemaal een smartphone hier in Zwolle. Net als in de rest van Nederland trouwens. Maar 5-1 werd het uiteindelijk voor Heracles. 3 doelpunten van Larsen die een hattrick maakt. En daarmee ook op 15 doelpunten komt in totaal. Dus net zoveel als de topscorer van PEC die er 15 heeft, Lennart T. Wat dat betreft op gelijke hoogte. Heracles vandaag gewonnen, PEC vandaag gewonnen. Ze blijven elkaar in de gaten houden. Spannend dus nog steeds aan de top daar in de Eerste Divisie. Jan Kees van der Kun, dankjewel. We'll be right back. hoorde je Shiny Happy People. Volendam-trainer Wim Jonk zag zijn ploeg vanavond met 2-1 winnen van Fortuna. Toch had hij geen rustige avond. Nou, ik heb nog weinig rustig gezeten dit jaar. Dus wat dat betreft weet ik ook wel dat het, dat het in deze competitie dan ook moeilijk wordt. En uiteindelijk ga ik wel wat offensief wisselen om toch te proberen om niet te veel naar achteren te leunen. Dus je brengt dan een Veerman en een Bilal aan de rechterkant. Op een gegeven moment nog Franco erin om toch voetballend proberen niet te ver naar achter te leunen. En wat rust te krijgen aan de bal. Want ik vond ons in fases gewoon erg onrustig aan de bal. Toch, hè? Als je gewoon naar de cijfers kijkt, en die spreken voor zich. Na de winterstop speel je 6 wedstrijden thuis. Je wint er 5 en speelt gelijk tegen AZ. Dat zijn cijfers van een ploeg die in de middenmoot moet staan. Op zijn minst. Nee, dat klopt. Maar dat geloof is er ook wel. En met het publiek erachter en gewoon de goede intensiteit spelen. Ik heb net wel gezegd, soms met wat minder stress. Had je deze verwachting, sorry dat ik je onderbreek. Had je deze verwachting ook, zeg eens eerlijk, eind november? Of is dit toch boven verwachting? Nou, ik heb vorig jaar ook vaak gezegd van dat wij ook wedstrijden voor de winterstop hebben gespeeld waarin we meer hadden moeten verdienen. En ja, die heb je toen niet gehaald. Toen verloren we hier thuis van Go Ahead en we verliezen van Heerenveen hier thuis. Dat had ook 6 punten kunnen zijn. Ja, dat vergeten mensen gauw, want ja, de stand is op tv is heel duidelijk. Was het inderdaad vergeten? Dat zijn mensen vergeten. En deze wedstrijd pak je nu wel en dat zijn dan gouden punten. En een gouden bijvangst misschien, dat je ook Fortuna erbij trekt. Ik denk, hoe meer er meedoen aan die stoelendans, hoe beter het is voor jullie. Ja, maar ja, kijk vooral naar jezelf. En wij moeten maken dat we regelmatig wedstrijden winnen. En wat er van de week hebben we een goede kans gehad bij Feyenoord. Waar we ons huid ontzettend duur hebben verkocht. En ik vind dat we daar ook minimaal met een punt weg hadden moeten gaan. En dat gezien de kansen die we daar hebben gehad, de goede kansen. Ja, dan als we wat scherper waren geweest, dan had het daar meer kunnen zijn dan 0 punten. Maar goed, nu kan je misschien iets te veel. Ja, maar ja, dat kan, dat kan. Ik vind wel dat we in fases hadden we de ruimtes beter moeten bespelen om dan makkelijker tot kansen te komen. Ja, en ik kan heel goed leven met een hele nipte overwinning. Ragnar Niemeyer is hier aangeschoven en dat betekent dat het tijd is om het komende Eredivisie weekend door te nemen. Welkom, Ragnar. Ja, dank je. Voordat we het over de klassieker gaan hebben, eerst even de actualiteit van vandaag. Feyenoord loten AS Roma in de kwartfinales van Europa League. AZ gaat spelen tegen Anderlecht in de Conference League. Even luisteren wat trainers Arne Slot en Pascal Jansen van die loting vinden. Het is uiteraard geen makkelijke tegenstander. We hebben de jongsleden nog van verloren. Zij zijn vanuit die tijd, hebben ze het elftal versterkt. Hè, met Dybala, met Matic, Wijnaldum niet te vergeten. En ja, bij ons is complete metamorfose ondergaan. Bijna niks meer over en een compleet ander team. Dus ja, kun je die wedstrijd niet met elkaar vergelijken. Het was een topclub en het is nog steeds een topclub. Dus in dat opzicht moeten we ze zeker niet onderschatten. Zoals je zegt, ze hebben het in de competitie dit jaar wel wat zwaarder. Trainerswissel ook nog aan de orde geweest. Maar desalniettemin in Europa gewoon prima prestaties. En staan ze terecht in die kwartfinale. Ja, AS Roma dus voor Feyenoord. Anderlecht voor AZ. Wie mag het meest tevreden zijn? Ik denk toch wel AZ. Omdat de schwung die er nu in zit. Hè, de vorm van Karlsson. En ja, het positieve wat er van afstraalt. De lol die ze ook uitstralen met z'n allen. Dat moet volgens mij tegen Anderlecht ook nog wel een keertje kunnen. Daar zijn ze zelf ook van overtuigd. Je hoorde gisteren, vandaag was dat alweer een tikje anders. Ook dat ja, het kon nog wel eens iets heel moois gaan opleveren. Niks was uitgesloten. Dus ze gaan er zelf ook vanuit dat misschien wel de finale haalbaar is van de Conference League. En waarom ook niet. Over Roma trouwens, daar is wel nieuws over vanavond gekomen. Want de burgemeester van Rome ziet het niet zo zitten als daar Feyenoord supporters naartoe gaan komen naar die wedstrijd. Enigszins begrijpelijk misschien? Ja, er zijn natuurlijk nogal wat dingen gebeurd in 2015. Er is daar een stel figuren losgegaan op allerlei mooie bouwsels in Rome. De Trevi-fontein staat nog steeds bij te komen. Nou, om er maar eens eentje te noemen. Later is daar natuurlijk wel weer geld ingezameld en is er een positief gezicht getoond. Maar ja, dat lijkt mij niet zo gek. Dat is voor Feyenoord natuurlijk heel vervelend. Er is veel te doen om die uitsupporters. En als je het hebt over ja, de ploeg. Ik heb een aantal wedstrijden de laatste weken in zijn geheel gezien van Roma. Het is een hele onberekenbare ploeg, hè, met José Mourinho. Met Italiaanse internationals erin. Die winnen van Juventus. Nou ja, die staan nu wat lager, maar hebben 15 punten in mindering. Dus dat is nog steeds een hele sterke tegenstander. Maar ze verliezen ook op een maandagavond van de hekkensluiter van Cremonese, die dan voor het eerst dit seizoen een overwinning boekt. Dus je kunt daar niet zoveel van zeggen. Ja, je kunt zeggen dat Karsdorp daar zit. Je kunt zeggen dat ze niet zoveel scorend vermogen hebben. Dat is een lastige kluif. En nou, de vraag beantwoordend, AZ heeft denk ik dan de betere loting. Gaan we het hebben over de klassieker dit weekend. Sowieso natuurlijk een beladen duel, maar kijkend naar de stand zou het ook het sleutelduel in de titelstrijd kunnen zijn. Al is trainer Arne Slot het daar niet mee eens. Nou, dat zou te kort door de bocht zijn. Dat is ook afhankelijk van het resultaat, of het de wedstrijd is. Maar eigenlijk in elk geval, wat het resultaat ook is, zullen de komende 8 wedstrijden nog superbelangrijk gaan worden. Vanaf nu zal geen enkele wedstrijd meer gewoon zijn. Nou zijn de afgelopen 26 van ons over het algemeen ook niet heel gewoon geweest. Maar ja, dat er nu op elke wedstrijd meer spanning komt te staan, dat geldt niet alleen voor ons. Dat geldt ook voor de ploegen die onderin staan, die nog aan het meedingen zijn van Europees voetbal. Dus de spanning neemt in de eindfase van een seizoen altijd toe. Ja, probeert het misschien een beetje te bagatelliseren, het belang van dit duel. Denk jij dat het wel een absoluut het sleutelduel is? Dat denk ik wel. Maar ik vind ook zijn uitspraak wel opmerkelijk. Ik bedoel, vliegtuigen blijven vliegen en treinen blijven wel rijden, hoor. Maar hij heeft natuurlijk de afgelopen maanden alles gedaan om wedstrijd voor wedstrijd te bekijken en te zeggen van, nou ja, we moeten nog zo ver en het is nog zo lang. Nu zijn er nog 9 wedstrijden te spelen. Dan zegt hij eigenlijk opeens van, ja, elke wedstrijd wordt vanaf nu heel erg spannend. Nou, als de trainer al zegt dat het spannend wordt, dan zal het ook wel spannend worden. Ja. Dus dan komt er wel heel veel druk op te staan. En kijk even, ja, ik vind dat echt wel opmerkelijk. En kijk naar die stand, ja, 3 punten verschil in het voordeel van Feyenoord. Dat is een ouderwetse 6-puntenwedstrijd. Ja. Hè? Als ze winnen in Amsterdam, wat zelden of nooit gebeurt, hè, 2005. Kuyt en Kalou in een 2-1 overwinning was de laatste keer. Ja, als daar een gat van 6 punten ontstaat, dan is Ajax natuurlijk wel gezien. Hoewel Heitinga daar dan weer zijn eigen verhaal bij heeft. Dus ja, er valt daar heel veel te winnen. En ik ben ook wel benieuwd. Hè? Je kunt zeggen, de druk ligt bij Ajax, want dat gat kan zo groot worden en dan zijn ze gezien. Je kunt ook zeggen, nou, draai het eens om. 7-1 winnen van Shakhtar. Een paar spelers in de oranje selectie erbij, hè, met Geertruida en met Wievern. Het elftal, wat het laat zien. Ja, dan moet het ook nu maar eens een keer weer tegen Ajax. Hè? Feyenoord favoriet? Ja, dat is dan weer iets anders. Maar ik vind wel dat ze daar een resultaat moeten gaan halen. Even ongeacht van het feit wie daar dan de favoriet is. Maar ja, ik wil het van Feyenoord nu ook wel een keer zien in zo'n wedstrijd. In de Kuip lukte het niet. Ja, er valt hier zoveel te halen. En een dreun uit te delen aan Ajax. Die trainer van Ajax, John Heitinga, die speelde de klassieker zelf natuurlijk meerdere keren voor Ajax. Hij scoorde ook wel eens, zoals in 2008. Suarez ook daar en dan ruimte voor Heitinga. Heitinga met een mooie demarage. Heitinga met links, een mooie goal van Ajax. Het is dik verdiend, wat een mooie demarage van Heitinga. Dan zet hij zomaar wat Feyenoord is mee uit de wind. En dan blijft hij heel rustig en scoort. Lekkere statistiek voor Heitinga is dat hij nog nooit van Feyenoord verloren heeft. Nu is het zijn eerste als trainer. Is dat ook wel echt een examen dan? Ja, hij heeft hem overigens wel 1 keer verloren, maar toen zat hij 90 minuten op de bank. Ah, oké. Okay. Dus als hij op het veld stond, heeft hij hem nog nooit verloren. Nee, precies. Dus dat moesten we gisteren op de persconferentie. Ik was daar, moesten we daar wel om lachen. Ja, hij probeert dat natuurlijk zelf te bagatelliseren. Maar goed, je kunt zeggen, een aantal tegenstanders gehad waarvan Ajax moest winnen. Uit bij Twente gewonnen in de beker. Dat was vrij gelukkig, had ook andersom kunnen zijn. En Union Berlin is niet gelukt. Ik vond het wel sterk van hem, want je hebt het over een examen, dat hij gisteren uiteindelijk op die persconferentie, nou ja, hoe lang duurt zoiets, een half uurtje, toch in een bijzin op een bepaald moment zei van, als je op deze positie zit, dan wil je er ook blijven zitten. Nou ja, dat betekent dus eigenlijk dat hij gewoon de hoofdtrainer van Ajax wil blijven. Hij kijkt niet 9 wedstrijden naar voren. Hij kijkt gewoon, wat ga ik volgend seizoen doen? Nou, hij heeft kennelijk al besloten wat hij volgend seizoen wil doen. Dat is eigenlijk een beetje, vind ik, nou ja, niet echt opgepakt. Het was ergens zo een bijzin. Maar er zat natuurlijk wel een verhaal in. En hij begint ook wel een beetje dat arrogante Amsterdamse te krijgen. Hè, waar ze zich in Rotterdam, zag ik vanavond, bij onze collega's van Rijnmond dan weer lekker aan geërgerd hadden. Dat hij iets te hoog van de toren blies. Wij zijn de grote favoriet en zo. En Ja, het wordt lekker opgepakt. Lekker, ja, zo hoort het, zo hoort het ook wel. Hè? Geweldig, heerlijk voetbalweekend natuurlijk. Hè, wat eraan zit te komen, zeker ja. Met deze wedstrijd. Op Radio 1 vandaag was ook nog Pierre Eringa te horen. Die is sinds kort ook Ajax-ziet. Kan je hem eventjes introduceren? Ja, ik kan me best wel voorstellen hoor, dat er mensen zijn die denken... joh, Pierre Eringa. Nou ja, dat is de nieuwe president-commissaris van Ajax. Die zat bij Sven Kokkelman op Radio 1 een half uur in de studio. En interessante, leuke man vond ik dat. Zo is hij ook al neergezet. Iemand uit een beetje de semi-publieke sector, politie gezeten. Ziekenhuisdirecteur nu in het oosten van het land. Heeft hij ook veel mee te stellen, want de mensen zijn dan nogal boos. ProRail gezeten, dus ook zo'n bedrijf wat dan een beetje tussen publiek en commercieel inzit. En die zei best wel een aantal interessante zaken eigenlijk. Hè? Bijvoorbeeld over het feit dat het wel afgelopen moet zijn met schandalen. Je hebt natuurlijk Overmars gehad, dat was natuurlijk het grootste schandaal. Die coronavlucht uit Portugal met besmette spelers. Onana met zijn positieve test. Het was vorig jaar een hele optelsom van dingen. En hij vindt bij de standing van Ajax hoort eigenlijk meer. Hè? Je moet iets uitstralen als club. En niet alleen maar binnen de lijnen, maar ook moet Ajax maatschappelijk dingen laten zien. Ja. Dat risico loop je wel, dat zo'n people als ik... Hè, die ook voetbal heel leuk vindt, maar ook breder kijkt naar voetbal... ook dat soort elementen belangrijk vindt om in te brengen... in zo'n organisatie als Ajax. Het is belangrijk dat je weet dat je ook een soort... als organisatie een soort rolmodel bent voor de samenleving. En als er rottigheid is bij Ajax, dan helpt het natuurlijk niet. Dus ik vind dat ook Ajax een goed voorbeeldgedrag tonen... voor andere onderwerpen in de samenleving ook. En ook voor Amsterdam en voor het land een belangrijke, bredere rol vervullen... Ja. Dan alleen een topvoetbalteam in de weekend in het veld brengen. Nou, dat is wel weer mooi. Ze doen het ook voor het land. Niet alleen voor Amsterdam, maar ze denken ook meteen groter. Nou, groter denken is niet zo heel veel mis mee... Wat zei hij nog meer? Dat er snel een voetbalcommissaris komt in die RVC is toch wel belangrijk. En hij zei bijvoorbeeld ook, en dat was toch wel kritiek op de manier van werken nu... dat het beter moet worden geregeld, dat de mensen klaarstaan... op het moment dat vrijwillig, gedwongen, bijvoorbeeld een Overmars weggaat. Ja. Deze meneer Eringa die heeft eigenlijk 30 minuten lang... alleen maar hele zinnige dingen over Ajax gezegd. En daar gaan ze goed aan hebben, denk ik. Hoewel natuurlijk niet het een bestuurder is, zit er wel dicht op, controleert. Maar hij zei ook bij moeilijke beslissingen, kan Edwin van der Sar bij mij terecht... en bij onze raad van commissarissen... Daar is niet zoveel mis mee. En hij sloot een terugkeer van Overmars ook uit, hè? Dat was hij ook wel uitgesproken over. Ja, dat lag niet zo voor de hand. Even vrij vertaald. En dat betekent, dat gaat niet gebeuren. Dat boek is dicht. Ja, ik vraag me ook af of Overmars dat zelf moet willen. Ja, dan van de nummer 1 en 2 naar de nummer 3 op de ranglijst. AZ heeft ook een stevige tegenstander dit weekend. Zondag de uitwedstrijd tegen nummer 5 FC Twente. Ook voor Twente is de wedstrijd belangrijk, zegt trainer Ron Jans. Het is misschien wel de laatste kans als het nog vierde wil worden. Als je het nu niet doet, wordt het al heel erg lastig. Want we moeten nu al bijna, willen we bij de eerste vier eindigen... bijna alle wedstrijden winnen. Ja, als je dat tegen AZ, dan wordt de achterstand alleen maar groter. En ja, het nadeel is, wij hebben wel punten laten liggen. En de anderen, niet altijd overtuigend. Maar die winnen gewoon al hun wedstrijden. En het gat is best groot. Dus als het nu niet is, dan denk ik ook niet dat het hem nog gaat worden. Maar zeg nooit, nooit. Oké, voor beide ploegen aanhaken of afhaken, Ragnar? Ja, dat geldt wel een beetje in deze wedstrijd. Maar met name natuurlijk voor Twente. Hè. Je kunt zeggen als Feyenoord niet wegloopt dit weekend... Dan heeft AZ weer kansen om aan te sluiten. Wordt dat misschien wel de belangrijkste tegenstander in de strijd om de titel? Ja, het blijft gewoon gek dat als je kijkt naar ploegen als Groningen, Vitesse, Eagles, Sparta, Volendam... dat Twente daaruit niet van kan winnen. Dat blijft onverklaarbaar. Maken ook hebben minder tegengoals bijvoorbeeld dan Feyenoord geïncasseerd. Maar ja, dan is toch het scoren het probleem en de verwachtingen die dan thuis worden waargemaakt en uit niet. Het is echt wel heel erg zonde. Maar het is wel een mooie afsluiting van het weekend. Want deze is zondagavond om 8:00. In Enschede, God mag weten waarom, maar... Waarschijnlijk iets met de rechten en televisie, et cetera, te maken. Nou, het heeft in ieder geval niet te maken met late Europese inspanningen... op de donderdagavond, bijvoorbeeld. Top 3 hebben we besproken. Tot slot PSV dan nog. Dat kan misschien wel de lachende vierde worden dit weekend. Ik hoorde toch al wel mensen zeggen van... ik hoop nooit dat de Ajax wint. Maar dit weekend wel. Ja, PSV heeft 52 punten. 53 voor AZ. Ajax heeft er 55 en Feyenoord heeft er dus 58. Ja, zouden ze er zelf nog echt in geloven? Hè? Ik heb bij AZ wel dat gevoel. En misschien is PSV meer de ploeg voor komend seizoen. Als Simons dan blijft, hè, Oranje ook wel, dat het dan daar gaat gebeuren. Nee, de focus is echt, ja, die gaat naar die wedstrijd in Amsterdam, hè. Gaan wij nog heel even de focus op de wedstrijd onderin verleggen, leuk, namelijk. Ja, je zou het bijna vergeten, maar er gebeurt zoveel. FC Groningen staat natuurlijk op die 17e plek tegen Heerenveen. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat vind ik een hele lastige wedstrijd. Ik las een interview met de trainer deze week. Die is er helemaal van overtuigd dat het gaat lukken. Ik vind die andere wedstrijd eigenlijk veel interessanter. Tussen Excelsior en Cambuur. Ja. Daar spelen ook weer gekke dingen. Er was laatst de oproep in Noord-Nederland van uitsupporters mogen niet meer meereizen met Cambuur. Ja. En ook niet met Groningen. Want wij stellen geen politieagenten beschikbaar. En ik adviseer eigenlijk, zei die politieman daar, aan de clubs waar wij naartoe moeten. Of waar zij naartoe moeten. Laat ze niet binnen, hou ze vooral tegen. Maar ja, Abu Talib heeft dan toch gezegd, nou ja, jullie mogen hier naartoe. Ja. Met een buscombi, 400 man die dan toch weer meereizen. Nou, dat helpt zo'n ploeg wel. Ze kwamen ook naar Eindhoven, maar dan gingen ze uit protest een biertje drinken en niet naar het stadion. Ja, maar ik heb wel... Er is een hoop te doen daar. Ja, en ik heb wel mensen van Cambuur even aan de lijn gehad vandaag. En dat is alles goed en wel. En dat zijn schitterende mensen, Foukeboy, Art de Graaf, hè. Maar met de supporters is daar echt een heel groot probleem. En dat is week in, week uit bijna het geval. Dus ze moeten daar echt nog wel aan de bak met deze raddraaiers zijn het. Waar ga je zelf heen? Ja, ik heb helaas Ajax Feyenoord moeten afzeggen. Als invaller weliswaar. Dus ik ga naar die laat op de zondagavond. Oh, daarom was je zo boos erover. Ja, maar het missen van die klassieker, dat was toch wel even een dingetje. Dat doet wel even pijn, denk ik. Ja, goed, dankjewel. Ragnar Niemeyer over het Eredivisie weekend. Natuurlijk uitgebreid aandacht voor ook hier bij Langs de Lijn de komende dagen. Dit was hem voor ons voor vanavond. Zo direct het oog op morgen met Simone Wijnmans. Goedenavond. NPO Radio 1. Nachtzuster. Waarom zijn we vanaf de andere kant van de wereld met garnalen aan het slepen? Domme vragen bestaan niet. Een vogelhuisje, is het beter om daar een stokje onder het ingangetje of juist zonder stokje? Geen zoektocht is te gek. Zeg, nachtzuster, ben je er nog? Ja. Nachtzuster Astrid de Jong biedt hulp en verbindt luisteraars met vragen en antwoorden. Dat is het mooie met dit programma, dat er altijd mensen met verstand wakker zijn. Max Nachtzuster. Op NPO Radio 1. Dus ik vroeg wat die tijden dan zijn. Komende nacht van 2 tot 6. Wie luistert, weet meer. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Voor een goede bril ga je natuurlijk naar een opticien. En voor een goede occasion waar je niet raar van opkijkt, ga je naar viabovag.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. We zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie en heldere all-in prijzen op alle auto's. Kom dat zien op viabovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live Eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog?